varmt välkomna tillbaka till Retroresan. Jag som pratar nu, jag heter ju Anders, men känner igen min röst nu kanske. Samson Wiklund finns i andra änden, hoppas jag. Jajamän, jag sitter här nere i Malmö och väntar. Härligt, hur står det till då? Det är bara fint, överarbetad som få, men i övrigt är det bara fint. Ja, det är samma här faktiskt, och vi är lite tidspressad. En aning. Det brukar bli bra grejer då alltså. Genier presterar under press eller någonting. Ja, idag ska vi prata NES och vi ska prata om Looney Tunes Junior så att säga, eller Happy Meal-versionen av det, eller vad man ska säga. Tiny Tunes i alla fall. Men innan vi går in vidare mycket på det så tycker jag att vi öppnar postsäcket Samson. På vår hemsida har Vargavaka skrivit: verkligen jättetrevligt avsnitt. Det var kul att höra Sebastian och Andreas i Retroresans ramverk. Och sen en väldigt udda smiley, måste jag säga. Mm-hmm. Ja, jag ser det inte framför mig, så du får beskriva för mig. Ja, du känner igen den här när man gör en sån här, vet, tagg som går uppåt. Som upphöjt till tagg. Det är en sån, och så är ett vanligt understreck, och sen en till sån, så det är ansiktet. Sen så har den öron i form av ett litet B och ett litet D på vardera sida. Mm. Tror att det kan vara hörlurar? Det är möjligt. Att han sitter och lyssnar och är jättenöjd med näven liksom. Ah, fyndigt. Varje vaka, you go man. Ja, härligt. Han säger också att Super Mario 64 är jag sugen på att hänga med om jag får tid. Jag har inte mycket till övers för Nintendo 64 och har egentligen aldrig givit Mario 64 en chans. Lite på samma plan som oss då, känns det som. Mm. Sen frågar han också om Wii-versionen står sig gentemot originalet och funkar kontrollen vettigt på en Wavebird. Och ja, jag kan säga att jag spelar ju också på en Wii och jag spelar också med en GameCube-kontroll, så att vi får ju ungefär samma upplevelse. Ja, jag spelar ju med en Classic Controller. Och det är väl lite bökigt. Framförallt så, som vanligt när jag inte är bra på någonting, så vänder jag mig till folk som är bra, så får de hjälpa mig. Typ. Och nu ska vi se, min grannes sambo, fast ja, de är inte tillsammans eller någonting sånt, men bara roommates liksom, roomies. Kombo, han heter det. Heter det Kombo? Mm. Är det två killar? Ja. Då heter det Rambo. Okej, Rambo. Han heter Johan i alla fall. Och han älskar Super Mario 64. Och jag har ju mitt Wii uppe hos dem redan, i och med att jag och Niklas började spela Super Metroid inte alls så länge sedan. Och han gnällde ju som fan på den där Classic-kontrollen. Jag som inte har spelat alls mycket av originalet på originalkontrollen så att säga, jag vande mig ganska snabbt. Men den är inte, om det är konverteringen eller dosans fel eller om det är spelet i sig som är problemet, ska jag låta osagt. Har du kommit långt förresten, Samson? För vi har ju tjuvstartat, har vi gjort klart. Ja, jag har kommit så pass långt att jag har klarat Bowser. Okej. Okay. Men det finns ju väldigt mycket mer i spelet att utforska, så jag ska försöka hinna med så mycket som möjligt. Har vi lite flyt så hinner jag få in alla 120 stjärnor, men ja, jag vet inte. Det känns lite otroligt att jag skulle hinna det. Jag tror till och med att det är 121. Ja, du ser. Jag vet inte så många stjärnor det är. Jag är chanslös. Nej, nej. Men om du har klarat Bowser för sista gången så att säga, då har du ju tagit det halvvägs alla gånger i alla fall. Ja, det är väl minst 40 stjärnor och sådär man behöver för att ta sig till honom. 60 till och med. Ja, du ser. Jag kommer inte såg någonting. Jag bara höfte nu, men jag tror det är samma recept som i Super Mario Galaxy. Ah, jo, men det låter ju rimligt. Mm. Nej, mitt problem är att jag håller på att spela, tror jag, 6 olika spel samtidigt. Och plus att jag jobbar heltid och har extra mycket på jobbet just nu, så att nu är det tajt. Ja, jag har precis börjat jobba ordentligt igen jag också. Och då får ju vissa grejer stryka på foten. De får ju det. Avgrundsvål har också skrivit till oss och han säger: jävligt coolt med podcast-crossovern. Visst var det där? Ja, visst var det härligt. Han tyckte det var jättekul att vi hade gäster och det var ett riktigt minnesvärt avsnitt. Väntar också på spänning på Mario 64. Ja, jättebra. Men det är ingen som väntar på det här avsnittet, känns. Här är en mellangrej. Jo, men du, vänta. Det finns ju en väldigt speciell sak som kommer hända lite senare. Det ja, det är ju ett segment i det här avsnittet som en del andra väntar på. Precis, precis. Vi går vidare. MH76 säger: första gången jag kommenterar ett Retroresan-avsnitt. Ja, jag tror alltså MH76 har väl hängt med förut och skrivit till Savepunkt och till Speltors, tror jag, men ja, jag har han på min Twitter jag också, så jag har koll på han. Och då blir det liksom att ja, men han lyssnar säkert på mig, säger jag. Men ja, det var jättekul i alla fall. Han kanske har lyssnat, men kanske första gången han kommenterar då. Jo, men det är det han skriver. Ja. Han håller i alla fall med om att det också var trevligt med crossover. Mm. Vem skulle det vara, Samson? Varför klargöra. Det är klart det var din. Alla bra idéer är dina, alla dåliga idéer är mina. Alla dåliga idéer som du kommer med, de har ju inte sett dagens ljus, så det vet ju ingen. Det är ju bara jag som bestämmer. Jag går vidare. MO76 tycker att Mario 64 är världens mest överskattade spel, och han tycker bäst om Mario i 2D med undantag för Galaxy. Ja, det är väl ungefär Bibeln. Han skriver det. Nej, så Bibeln ska man inte leva efter. Så. Nej, men så är det ju. Jag älskar ju både Galaxy och alla Mario 2D, egentligen. Det är väl lite myten av att våran myt, så att säga, på Mario 64 som vi vill slå hål på. Att vi tycker båda att det är ett väldigt överskattat spel. Och det är så många andra som säger att det är det bästa spelet i modern tid, och du vet, hej fadritan. Får vi se vad vi tycker sen då, när vi faktiskt pratar om det nästa vecka. Jag tycker inte vi ska avslöja för mycket här. Nej, precis. Gå vidare så. Ja. MO76 tycker att han, eller säger att han faktiskt saknar savepunkt, men han får åtminstone höra era ljuva röster i den underbara podcast. Ja. Ja, du har ju gästat, vad är det, 3 avsnitt av den. Ja. Ja, savepunkt. Jag tror det är dig han syfte på faktiskt, när han pratar om ljuvstämma. Jag har fortfarande svårt att sätta ljuvstämma och mitt namn i samma mening. Så. Jag tycker i och för sig likadant om min egen röst också, så att jag tror att det är, vi får helt enkelt bara ta åt oss och bita ihop. Ja. Men har du någon uppdatering om savepunkt? Nej, jag har ingenting nytt att berätta mer än att vi fortfarande ligger på is. Ja, okej. Okay. Lägg dock märke till att jag säger på is och inte stängt av. Hemligt, hemligt, hemligt, hemligt. Exakt, exakt. Sen så fortsätter MO76 med att han kan förstå att jag gillar Zelda Link to the Past och säger att det är världens bästa spel. Men att Lost Levels är världens näst bästa, det är för mig helt obegripligt. Undrar om du driver med oss. Ja, jag vill att du fortsätter läsa vad han har skrivit där också, för den kommentaren har jag läst och memorerat. Han säger Lost Levels är i alla fall betydligt bättre än den europeiska ursprungliga Super Mario Bros. 2, som var så rätt så ruttet. Duki Panic alltså. Ja, precis, Duki Panic. Han säger att Super Mario Bros. 3 är flera gånger bättre och ett mer genomtänkt spel, som också Anders hade som världens bästa. Ett bevis på att norrlänningar har bästa spelsmaken. Ja, jag har fått en ny bästa vän, tror jag. Ja. Alltså, Lost Levels är inte alls ett dåligt spel, och det är inte Doki Doki Panic heller, tycker jag. Däremot så, nu ska jag avsluta ena meningen innan jag börjar på den andra. Men däremot så tycker jag inte att de platser på min topp 100. Beträffande båda våra listor, topp 100, så är det favoritspel. Alltså det är liksom lika mycket hur bra vi tycker speldesign och allting sånt fungerar, och vilken impact det hade på spelbranschen och hej vad det heter. Så handlar det också om våra egna upplevelser med just det specifika spelet. Och det kan ju påverkas av vad man är i livet och lite allt möjligt. Precis, och du har ju en väldigt personlig anknytning till Lost Levels. Jo, men det har du pratat om, va? Spelade det väldigt mycket med mina vänner och hade väldigt kul tillsammans. Lite så här, vad ska man säga? Jag vet inte om det finns något ord för det, men... Ja, men lite... Sitta med kompisar och ta sig så långt som möjligt, och lite heja klack i ryggen och sånt där. Ja, lite så här grabbgänget samlas och gör något kul ihop. Precis, och då blir det ju liksom ett spel bättre på grund av förutsättningarna. Sen vill jag också förtydliga att den största anledningen till varför jag sätter Lost Level så himla högt på min lista, nummer 2 av alla mina spel som är favoriter liksom, det är för att bandesignen i spelet är fantastisk. Alltså, det är verkligen, det här gick jag igenom i min topp 100-lista, så jag kan inte gå allt för hålla på allt för länge nu, men princip... Jag kanske behöver en uppdatering också. Du får göra våra uppdaterade versioner. Nej, men principiellt kan man väl säga att hela bandesignen Lost Levels bygger på att allting är tajmat ner i matematisk detalj. Det är liksom, allting finns exakt där det finns av en väldigt precis anledning. Och när du synkar med skaparna av banan, så att du greppar exakt vad de har försökt skapa och lyckas liksom, lyckas hitta flowet, om man säger så. Så inser man hur stort Lost Levels är i sin bandesign. Och det är ju fortfarande, även om man har hittat flowet, så är det ju knepigt. Det är ju en jävla balansgång och nerv liksom vrickare som satan. Så det är det som jag gör att jag tycker spelet är så fantastiskt. Det är, för mig är det level designs perfektion. Sen är ju Mario Bros. 3 större på många sätt med världskarta och dräkter och temavärldar och sådär. Men jag väljer att lägga det åt sidan, för jag tycker leveldesignen är så pass mycket bättre. Men du kan inte flyga i Lost Levels. Nej, det kan du inte. Men du kan Luigi-hoppa. Mm, jag kan inte flyga. Jag går vidare. Farbror Atlas skriver: tack för att vi fick hälsa på. Det var verkligen jättekul och hoppas ni blev belåtna med slutresultatet. Och det blev vi väl. Jag har varit supernöjd faktiskt. Jag kände när jag satt... Ja, nu kanske inte alla vet det, men det är väl ingen hemlighet egentligen. Vi klipper hälften var i regel av avsnitten. Och jag klippte den andra hälften förra avsnittet. Och det var ju den här diskussionsbiten med grabbarna Torsk. Mm. Och det var ju en fröjd att sitta och lyssna igenom det igen och liksom, ja, klippa bort någon död sekund där eller någonting sånt. Och jag tyckte det var ett jättebra avsnitt. Både det var skitkul att spela in och det var skitkul att klippa och skitkul att lyssna på sen. Så jag är supernöjd med våran crossover-vecka. Jag har bara en fråga, Anders. Ja? Sa du verkligen klöpp? Ja, jag är bollnäsare. Jag trodde det var ett sånt östra Uppland-uttryck, för det är jättemånga där som säger tröck och klöpp. Ja, men tröck och klöpp säger man ju. Jag tryck på den här knappen och så klöpp jag den här busken. Tryckte, klippte. Klippte har jag väl sagt någon gång, men det är ingenting jag liksom gör till på något sätt, utan det faller sig naturligt för mig. Atlas fortsätter: jag måste ta tillfället i akt och ge er cred för att ni varje vecka kämpar igenom dessa spel. Det lär inte vara en dans på rosor att vara motiverad och ha tid till varje vecka. Nej, alltså... Nu var ju Monster World ett av de längre spelen vi har spelat också, ska vi vara noga med att säga. Så det... Det var väl kanske inte ett typexempel för hur en vanlig vecka ser ut för oss. Men då ska man istället plussa på mina Final Fantasy-timmar. Ja, du har ju... Och du är ju liksom spelrecensent och skriver om spel på daglig basis också. Jag har en blogg, så nog fan finns det hål för oss att fylla med tid i alla fall. Och vi kommer komma in mer på det där hur vi får tid med allting sen. Ja, helt apropå, Anders. Utöver Final Fantasy-spelen, vilket spel tycker du tog längst tid av alla vi har gått igenom? Alla är retresan hittills. Mm. Ja, det måste ju vara Symphony of the Night. Jag stod och funderade på det, för Symphony of the Night är ju det längsta spelet. Jag 100%ade ju skiten också. Ja, 201%ade till och med, va? 200,6 för att vara exakt. Okej. Det är vad jag förstått absoluta maxet också, så jag känner mig väldigt nöjd med det. Men jag funderar på om kanske inte Ghost and Goblins. Mm-hmm. Till nästa, för att det är så jävla svårt. Vi pratar ren speltid nu alltså. Ja, inte liksom från början till slut i ett svep, utan nu pratar vi hur många timmar man satt framför tvn till slut. Mm. Ja, det finns ju ingen, alltså man kan ha tidtagare ur det, men det var ingenting jag hade. Men nog fan var det många timmar man satt med det också. Mm-hmm. Två gånger dessutom. Så det, just att spelet sög så jävligt också, det gör ju att varje minut känns. Men jag tror ändå att mina totala speltimmar så vart det längre i Symphony of the Night. Men det var ju ett helt underbart spel istället. Så där gjorde det ingenting att man hade svalt 5 timmar. Nej, jag satt och spelade det på jobbet dessutom till min chefs... Eller ja, i hemlighet för min chef. Men när hon fick reda på det efteråt så var hon ju inte allt för glad. Vi går vidare. Tarmstorm är tillbaka och säger: jag är tillbaka! Yay! Yay! Ja, det säger jag också. Jag menar inte att låta sarkastiskt som jag gjorde det, för Tarmstorm är roligt tycker jag. Det tycker jag också. Världens bästa dick. Ja. Det här avsnittet lät lite som en parmiddag, men det var fint. Det är en fin liknelse. Jag skulle vilja ha parmiddag med de här två faktiskt. Nej, vet inte fan. Alltså, det betyder att vi måste bli lite fulla och dansa med och så här byta partners. Ja, men vadå, så jag ska dansa med Sebastian och du med Andreas, eller? Jag vill dansa med Sebastian. Jag kom jättebra överens med Andreas. Andreas är en vettig människa. Förutom när det kommer till Shadow of the Colossus-grejen. Ja, det var bara märkligt. Hur kan man tycka att Ico är bättre? Ico är ju fantastiskt, men det är inte lika bra. Tarmstorm säger också att Super Mario 64 är ett otroligt läskigt spel med Resident Evil-känsla för övrigt. Inte helt med på det här alltså. Nej, alltså inte av de stjärnor jag plockar än så har jag ens tänkt Resident Evil en endaste gång. Nej, alltså visst det. Om det kan vara någonting med kameran man är inne på, men ja. Alltså den är ju fast i Resident Evil. Ja, den kanske borde vara fast i Mario 64. Work up the good keep. Ja, absolut. På våran tråd på Gameplayer så säger Helly, som är i helikopter: hej och tack för en riktigt bra podcast. Jag har aldrig lyssnat på någon svensk tidigare, men ni har verkligen fångat mitt intresse. Började lyssna på Du får inte avbryta när jag håller på och läser. Jag avbryter flera gånger, känner jag. Förlåt. Började lyssna på Anders sammanfattning av FF4 och kommer lyssna i kapp nu under semestern. Fan vad kul, vad det jag skulle säga. Ja, det håller jag helt med om. Jag vill bara prata klart först. Sen tipsar han också om lite spel vi ska spela. Och sen så har han en lite udda fråga. Mm-hmm. Har någon av er flickvänner? Mm-hmm. Ja, min flickvän, han heter Samson Wiklund. Han bor i Malmö, så jag träffas inte så ofta. Men vi hörs rätt ofta. Även offentligt, nej. Vi har väl kramas. Det har vi gjort. Ja, efter några whiskies. Ja. Nej. Ja, vill du ta först? Ja, det kan jag säga. Både jag och Anders har flickvänner och båda två är dessutom sambos med dem. Precis. Mm. Jag är till och med förlovad med min. Ja, inte jag, men däremot har jag mitt projekt Nördskolan då, som inte ligger på is. Det är bara jag och min sambo som är lat. För er som inte vet, Nördskolan är ett projekt jag bedriver på min blogg bitloop.se, där jag försöker med alla mått och mina läsares tips få min sambo Emily att bli lite mer nördig i spel. Ett väldigt kul initiativ för övrigt. Ja, det är skitkul, men det är skittråkigt att det har gått så segt nu på senaste tiden. Vi har haft jävligt mycket strul och det kommer klargöras inom de kommande veckorna. Men ja, både jag och Samson har sambos och hur hinner vi med det här då? Ja, det är också följdfrågan då. Han helig alltså säger att han tänker på hur vi har tid med detta ljuvliga spelande varje vecka. Alltså, jag vet inte, hur hinner du med? Jag har inte så mycket till liv utanför spel och flickvän och jobb, typ. Nej, alltså inte jag heller egentligen. Det är väl de här UFC-kvällarna eller UFC-månaderna blir det väl. Då jag sitter och riktigt umgås med mina vänner, om jag inte tar hjälp till att spela spel då. Men då slår jag ihop två flugor i en smäll. Jag tror jag har någon timme mindre sömn per dygn än henne. Och det är de timmarna jag utnyttjar varje vecka. Sen finns det givetvis de timmarna då hon störs på att jag sitter och spelar. Mm. Och så kommer 200 ursäkter, men det är... Ja. Vi har ju så att säga, mer än en plats i vår lägenhet där man kan spela eller kolla på TV, tack och lov. Ja. Och det hjälper ju, kan jag säga. För det är inte helt lätt när jag bara: nej, men du, jag har recession som jag måste göra. Så nu får du faktiskt kliva åt sidan. Och hon bara: du, Sommartorpet, det går faktiskt bara just nu. Kollar hon på Sommartorpet? Jag vet inte om det är Sommartorpet. Men min flickvän är väldigt förtjust i såna här fixade till hemma program. Hon är väldigt mycket för inredning. Ja, jag, helt off topic, men det kan ju vara kul. Sommaren med Ernst såg jag på första avsnittet i nya säsongen idag. Ja, bra skit alltså. Alltså jävlar vilken mysig. Kan vi inte bjuda in han? Alltså, nu har vi sagt att vi inte ska ha med några mer gäster. Men kan Ernst, vad heter, inte Billgren, Kirchsteiger. Kirchsteiger, kan han få vara med i ett resan där jag är helt på det? Vi kan höra. Jag har faktiskt Ja, vad ska man spela för spel om han ska vara med då? Det måste ju vara typ The Sims eller någonting som är lite så heminredningsaktigt. Ja, just det. Jag tänkte snarare ett väldigt spartanskt, typ Ice Climber. Ja, eller så tar man något helt annat. Han kanske är värsta gamern, vi har ingen aning. Det vet vi faktiskt inte. Ska vi glida tillbaka lite? Vi får göra det. Chris Jonasson säger: kära Anders och Samson, tack för en trevlig vår med glada stunder och sorgliga stunder. Som ni bägge vet är jag ett stort fan av Sagostunden. Jag har ju svårigheter med retrospelande då jag inte har några retrokonsoler. Sen har han lite olika frågor här och du har varit duktig och redan svarat på dem. Jag tänkte vi tar det här också då. Ja, jag svarar ju utifrån mig själv bara. Men jag tar det nu då. Ja, Chris har tre frågor. Vilken är den bästa retrokonsolen om man inte var med på den tiden? Och då skrev jag Super Nintendo. Ja, och jag håller med, så att det, ja, det, den är given. Alltså, tänk om man inte har spelat några retro och så köper han hem ett SNES. Gud vad han har härliga stunder framför sig. Ja. Vilka fem spel måste man prova? Ska jag kolla om jag kommer ihåg vilka jag listar nu då? Ja. Super Metroid satt jag först, tror jag. Mm. Och sen A Link to the Past. Yeah. Sen tror jag att jag tog en fuling och tog All Stars plus World. Stämmer. Så, ja. Final Fantasy 6 borde också vara med där någonstans, va? Stämmer. Och så sen mitt lilla wildcard som jag rådigger. Jag vet att du också tycker om det, men inte så pass mycket. Teenage Mutant Ninja Turtles 4, Turtles in Time. Jag slänger gärna in Super Street Fighter 2 Turbo i den mixen. Nu blir det ju mer än fem då, men vi är två personer, så det får duga ändå. Sen så vill jag jättegärna se Rock'n'Roll Racing, som jag tycker är jättekul också. Ja, Alltså det, ja, det är jävligt bra att spela. Jävligt lättillgängligt och ändå finns det djup någonstans. Och så jättesnyggt paketerat framförallt. Mm. Sen finns det finns ju en drös med JRPG som är suveräna också. Chrono Trigger, Final Fantasy 4 om inte annat. Ja. Ja. Allt femman också kanske, det vet inte jag, men jag har hört mycket bra om det också. Sen vill jag tjafsa lite med dig som vanligt. Super Street Fighter 2 Turbo. Mm. Det kan han ju faktiskt köpa HD-remixen. Jo, det är sant. Det behöver han inte ha. Det blir väl både billigare och lite roligare skulle jag tro. Ja, och snyggare och så går det att spela över nätet. Så okej, vi kan skippa den då. Snyggare vet jag inte om jag ska säga. Det är lite... Du kan ju få originalgrafiken om du vill. Kan man? Ja, du kan växla till det. Ja, jag har inte själv. Tror jag. Jag har det. Det är såna här spel som jag typ köpte när det kom och på typ 2 dagar hade jag tagit alla achievements i det och fortsatte spela ändå hur länge som helst. Ja, det är helt rätt. Jag älskar Street Fighter 2. Mm. Sist så frågar jag, vilka 5 spel ska han absolut hålla sig borta från? Ja, där kommer jag bara på 2, tror jag. Och då tog jag det till Super Nintendo, för jag tänkte att det här skulle vara konsumentrådgivning då. Mm. Vilka var det nu då? Spider-Man X-Men skiten, garanterat. Jurassic Park tror jag också. Mm, det har du rätt. Jag kom på en till som jag vill lägga till på dem som han ska prova, och det är ju Super Probotector. Mm, ja. Det är suveränt. Mer saker han ska undvika tycker jag är Super Adventure Island. Tyckte inte jag var särskilt roligt alls. Jag kan inte spela, kanske inte ska göra det heller. Nej, tror inte det. Vad finns det mer för så riktiga skitspel till den konsolen? Ja, men det finns ju hur mycket som helst. Nu låter det som att det bara fanns bra spel, men man kommer inte ihåg skitspelen. Nej, det är väl det. Ja. Man har väl undvikit dem också. Lyssna på folk runt omkring dig, Chris, och köp ett Super Nintendo. Om du inte har ett Wii och du kan ladda ner. För det blir ju billigare. Men det är ändå speciellt att sitta med den där SNES-kontrollen. Jag älskar ju SNES-kontrollen. Den är suverän. Ja, det är liksom... Allting borde ha stannat där, känner jag ibland. Vi går vidare som vi inte håller på för länge. På loadingtråden skriver Tuve: angående spel man vill spela på en öde ö, ni var för snälla, internet ska inte finnas. Nej, jag kände det jag också efterhand faktiskt. Ja, jag trodde du skulle vara lite hårdare där i reglerna för det. Men hur som helst, Tuve väljer Morrowind, helst med en hel del moddar som redan är installerade på datorn som man flöt tillsammans med. Mm. Det är ett ganska vettigt val också. Det finns ju jättemycket att göra i det spelet. Han har kört på den här logiska grejen att jag har jättemycket dödtid, jag ska ta ett stort spel. Det känns ju vettigt. Jag har inte ens nuddat på Morrowind, så jag vet helt ärligt inte vad det är egentligen. Men är det Oblivion-hållet? Ja, man kan väl säga det. Ja, men då vet jag ju vad det är för typ av spel. Det är ju jävligt smart. Hur pass mycket moddningsfunktion har man från spelet självt, så att säga? Det vet jag väldigt lite om. Däremot så det finns ju jättemycket att installera. Så att vi får liksom, som han sa då, massa mods installerade, så att man har extra material liksom hela tiden att köra på. Mm. Jag tänkte att man skulle sitta och plita med mods på ön, så att säga. Jag kommer tillbaka 20 år senare med världens bästa spel. Ja, det var ju min tanke med Garry's mod. Ja, just det. Vi går vidare. På We Are Gamers skriver Kletet: väldigt roligt med gäster för en gångs skull, och bättre gäster går knappt att finna. Nej, jag började hålla med där också. Ja. Han säger dock att han saknade sagostunden lite, men det var ändå en superskön avslutning. Han funderade på hur vi skulle lösa det med vår lilla målet ingenting, resan är allt. Men det gick ju perfekt. Ja, det var inte lite för ostigt heller. Vi var ju på väg att nästan säga det i kör, men vi beslutade att det blir för ostigt. Ja, det är kul att han gillar avsnittet, och han får igen sagostunden den här veckan, kan man säga. Det blir inga mer inställningar av den, eller inställningar, vad konstigt lätt. Inställda sagostunder nu. Mm. Han avslutar också med att det ska bli kul, förmodligen, att höra oss hacka sönder och samman ett av hans nostalgiälsklingar, nämligen då Super Mario 64. Alla pratar om nästa veckans spel. Ja, det är nog ingen som bryr sig om Tiny Toons, tror jag. Nej. Ja, sist av allt så är det Mikael Nidenidelius som på Facebook tipsar lite om The Pal Pal Show, som vi har nämnt några gånger. De har nämligen kommit ut med ett nytt avsnitt. Det är typ varje månad de gör det. Han gör alltså reklam i våran kanal, så att säga. Ja, han frågade faktiskt om lov. Han gjorde det. Ja, och jag tyckte det var okej. Det är en intressant och bra, jättekort och simpel liten videoshow man kan kolla på. Den finns på Screw Attack och den finns ju också länkad då via vår Facebook-sida om man vill ta sig en titt. Alltså, jag skojar bara också. Han får posta reklam för min del. Jag vill agera lite så här fjantigt där. Men... Ja. Ja, jag gillar Peltal Show. Kort och jävligt bra. Mm. Ja. Sist av allt så har vi faktiskt fått en ny iTunes-recension. Oj! Ja. Den är från Pasta Bandana som säger: har precis börjat lyssna på er, måste bara få flika in att ni står för Sveriges bästa betygssystem och podcast. Vad härligt. Mm. Vem var det som kom på betygssystemen här igen? Hörru du, det var faktiskt inte någon som kom på det. Det var någon gång som jämförde någon av oss ett spel med en pizza och så sa vi: ska vi göra det där varje vecka? Ja, jag tror det var jag faktiskt. Gud vad du ska claima allt. Jag heter Anders, jag ska claima för allt. Ja, men jag brukar inte vara kaxig av, men det är du som brukar ha den biten. Men jag är inte kaxig, jag är jättetimid. Ja, det är bara en bild er utåt. Jag känner det riktiga som biten. Ja, jag är på sånt humör ikväll, känner jag. Jag driver med allt och alla. Men pizzabetyget var ju som sagt någonting som vi bara höftade fram lite grann. Jag tror det var i samband med Super Mario World 2, Yoshi's Island. Kan det säkert vara, jag minns. Det var så en barnpizza Hawaii med bearnaisesås, tror jag. En stor gröt som faktiskt är gott. Sist så säger jag ändå: keep the good way to go coming up. Okej. Okay. Sen kommer det viktigaste av allt. Ja. Pasta Bandana gav oss 5 stjärnor av 5 möjliga, toppbetyget. Ja, stort tack. Och i och med detta så har vi numera en average rating av 5 av 5 stjärnor. Så nu är vi på topp. Ja, i mig så känner jag bara och så dansar lite. Exakt. Men där stänger vi postsäcken för den här veckan, Anders. Så kan vi prata lite Tiny Toons Adventures. Ja, veckans spel då, Samson, det är alltså Tiny Toon Adventures. Spelet som ingen bryr sig om. De vill bara höra om nästa veckas spel. Skitsamma, vi tänker sitta och prata ett tag om det här nu, så ni får väl leva med det. Det är utvecklat av Konami och släpptes i Europa den 22 oktober 1992. Ungefär ett år efter Nordamerika och Japan. Ja, det är ett plattformsspel till Nintendo. Kan man beskriva det på ett bättre sätt? Ja, det är det första Tiny Toon-spelet någonsin. Ja, just det. Alltså, det jag syftar på eller vill styra till nu då, det var att jag tycker att det här är definitionen av ett plattformsspel faktiskt. Ja, det har ju verkligen alla klassiska moment som ska finnas med. Ja, och det är verkligen ett renodlat plattformsspel. Det är inte ett action-plattformsspel och inte något pussel eller någonting sånt. Det handlar om plattformar helt enkelt. Och jag är inne lite på Oskar Skog, tror jag, skrev ett blogginlägg veckan som var om vad som är ett plattformsspel. Hans summa summarum var väl att man kunde hoppa när man ville, men jag vill säga att det är när det är plattformar på olika ställen som, ja, givetvis kan det hoppa, men jag tycker att det är det som definierar det ändå på något vis. Jag tycker också att om man ska vara riktigt riktigt snäv så kan man väl också säga att det ska egentligen inte finnas särskilt mycket till attack i spelet. Nej, men du hoppar ju gärna till kontra, men det kallar jag mer ett shoot-em-up än ett plattformsspel. Ja, precis. Men sen börjar det skeva när Mario får eldblomman, så att säga. Ja, fast det är en kort power-up, den har man aldrig särskilt länge i alla fall. Nej, Mega Man är ett action-plattform. Mm. Så jag tror vi har hyfsat likartad bild på vad det är. Det här spelet i alla fall, som du säger, så är det första i Tiny Toon-serien och det finns ett gäng efter det, va? Jajamän, till alla möjliga olika plattformar. Ja, även Looney Tunes misstänker jag. Ja, som är liksom föräldrarnas spel, eller vad man ska säga. Har du, Tiny Toons, har det funnits en serie om det på tv alltså? Men gud, Anders, gud vad du inte hänger med. Ja, Tiny Toons var regisserat av Steven Spielberg och var en slags, alltså det var Looney Tunes fast för en lite yngre publik, men ändå inte fördummande, utan det var den var en ganska intelligent serie, alltså i den mån ett barnprogram är intelligent, och den var väldigt bra på att på ett komiskt sätt ge information, alltså verkligen edutainment, eller vad man ska kalla det, som faktiskt funkade, för det var det var hysteriskt roligt och det var lika, du vet, 90-tals extremt som allting annat, men det lyckades ändå berätta saker som du kunde använda dig av. Ibland blev det ju riktigt ostigt med typ så här, tänk på att kolla på höger och vänster sida innan du går över vägen, men ibland kunde det också vara typ, nu gör vi en jävligt ball och klatschig sång där man får lära sig alla 50 stater i USA typ. All right. Jag har ju sett bilder och så på det här, men jag tror jag aldrig har sett ett avsnitt på TV faktiskt. Nej då har du missat något. Jag tycker det är riktigt charmigt. Det enda jag kan komma ihåg som jag liksom suttit och tittat på och liksom diggat hårt som liten, det är den här vad heter det? Långben och gulben, eller vad fan heter det? Gråben och gulben. Roadrunner helt enkelt. Ja, det heter det nog säkert. Mip, mip. Ja, precis. Det tyckte jag var skitkul. Slapstick i ett nötskal liksom. Ja, ja, det är underbart. Sen kommer jag att tänka på, så, i och med att vi är på off-topic-humör, alltså, du kommer ihåg He-Man. Ja, klart det är. Du kommer också ihåg alla outron i He-Man, när, liksom, när de kände sig tvungna att de skulle ha med sig ett budskap, så att de kunde inte klämma in så mycket i själva avsnittet, men de sista 2 minuterna så var det så här bör inte människan göra. Så säger He-Man. Men var det inte alltid lite så att det knöt an lite grann med någon slags tema som hade varit i avsnittet typ? Jo, men alltså om man sammanfattar det som var budskap så var det ändå så här effektiv tid på 1,5 minut ungefär. Ja, ja. Sen handlar det om att He-Man kicka ass egentligen. Ja, ja, men det bästa var att det alltid var så här: hi, I'm Adam. Ja, jag saknar He-Man. Vem gör inte det? Spelet i fråga, Samson. Ja, vi börjar i rätt ände och vi kollar på presentationen och främst, eller först och främst då, grafiken. Och vad tycker du? Här är jag lite, ja, jag är lite ambivalent för att använda ett onödigt svårt ord. Ja, väldigt fint ord. Ja, jag vet inte. Problemet är som så. Det följer designen i serien ganska bra. Mm. Men det är inte särskilt snyggt. Alltså det är funktionellt, men det är ganska platt. Väldigt blekt, tycker jag. Ja, det är mycket pastelliga färger. Och det märks att det här lider av färgbegränsningarna på Nintendo 8-bit. Alltså det är 16 färger liksom, i varje palett. Ja. Och det syns ju, men där, pirater har inte blått skägg, liksom. Fast det är ballt med blått skägg. Ja, det är klart det är ballt med blått skägg. Men det känns som att det där är blått för att man inte hade något val. Ja. Och man vill utskilja att det var ett skägg och så måste man ta en färg som syns. Ja, samma sak med, nu kommer jag inte ihåg vad Ankan heter, Plackidack eller någonting. Han är ju illgrön. Och visst, han har ju en grön ton i serien, men det är för fan en anka. Inte en jävla segrotta liksom. Mm. I övrigt då, om du kollar liksom på hur det ser ut som helhet och inte går in så mycket på detalj. Ja, som sagt, jag tycker att det är pastelligt och funktionellt, men jag tycker inte att det är, det gnistrar inte till. Det finns ingenting som man liksom lägger på märke till och tänker att det där var snyggt. Om man tittar liksom bara på sprites och bakgrunder och sånt. Animationerna däremot tycker jag är ganska bra faktiskt. Väldigt mjuka. Ja, och såna små små detaljer som om man spelar som Dizzy Devil, så har ju han den här attacken att han blir som en virvelvind, som sin storebror Tasmania också. Mm-hmm. Och bara som en sån sak att när han blir virvelvinden så blir han en helt egen sprite som är liksom bara en virvelvind. Men när han kommer ur animationen, när han kommer tillbaks till att vara vanliga Dizzy Devil, då snurrar den vanliga spriten, den liksom vänder sig höger vänster några gånger innan han faktiskt kommer till ro och du kan liksom bara bli normal och gå framåt igen. Och det tyckte jag var såhär, du vet, det är inte mycket, men det där lilla gör en sån snygg liten touch på det hela på något vis. Precis, det känns riktigt genomarbetat. Mm. Jag hade lite problem med bilduppdateringen, känner jag. Lite så här Mega Man 3-vibbar. Att när det varit mycket på skärmen så var det lite så här slowdowns och så. Har du spelat på Virtual Console eller något sånt? Nej, jag tror inte det här finns på Virtual Console. Jag har faktiskt suttit och blåst igång det här spelet. Mm-hmm. Old school style. Jag hade inte så mycket problem med att starta upp det, måste jag tillägga dock. Ny connector på NES-et gör underverk. Men... Nej, du pratade om pirater. Och på piratbanan var det första gången jag riktigt kände av det. Jag hade lite så här aningar innan, du vet. Men då tänker man att men det hände någonting med tvn. Man liksom försöker ignorera in i det sista, för man vill inte att det ska vara fel på spelet. För det är väl kanske inte fel på spelet heller, men ja, skitsamma. Men på den banan där är det ju väldigt mycket fiender på skärmen. Samtidigt man inte bara springer rakt framåt, utan man springer också uppåt och neråt. Och då... Många gånger under den banan, framförallt även ett par partier senare i spelet, så då kändes det som att det riktigt sackade till dem. inte frös, men man kom av sig lite i det här flytet som man annars vill ha ett plattformsspel. Jag reagerade inte på någonting, inte, alltså visst lite grann till och från, men inte någon sån här Life Force-akt att det börjar gå i slow motion en period. Du har spelat europeisk utgåva? Nej, jag har faktiskt spelat en importerad amerikansk. Ja, det kan vara någon sån tänkelse. Ja, jag vet helt ärligt inte om det är ett amerikanskt eller ett europeiskt, men det låter ju som att vi inte har spelat riktigt samma version då. Om inte du har haft något problem, för jag tror att om du hade suttit bredvid mig med så hade du också reagerat på det här. Det kan säkert vara så att det är skillnad på olika versioner bara. Jag har ju en TSC-versionen här då. Ja, och det var väl oftast europeiska versionen också som fick ta stryk. Jag tror det var mest påträngande faktiskt i Mega Man 3. Som jag tjatade om och andra ställer som, vadå? Det är inte någon slowdown så där spelar. Jag vet, du gjorde det bland annat. Vid något tillfälle. Och det är det. Men sen finns det flera olika utgåvor av samma spel också, så det är svårt att säga om det där. Det var ju innan uppdateringen via internet det här. Det här var ju köp kassetten med grisen i säcken eller vad man ska säga. Mm. Ja, skitsamma. Vi lämnar grafiken där och så går vi in på musiken. Och här är ett riktigt glädjeämne tycker jag. För det första så är titelspåret skitbra återgett. Det är ju från grunden svängigt, men jag tycker det svänger till lite extra i 8-bitars tappning nästan. Och översätts jättebra. Sen tycker jag de övriga musikstyckena, om än lite korta, men det är liksom näst, det får man liksom ta, känns det som. Aktiga med att inte jämföra med Mega Man. Så nej, jag tycker att det är jäkligt bra faktiskt. Jag tycker att de är lite tjatiga. Alltså, det kan ju ha att göra med att nästan all musik från tv-serien är så här hysterisk. Och det är, titelspåret till exempel är ju extremt hysteriskt. Och det är liksom in your face och 90-tals tempo. Och det är verkligen barnprogram gjorde i USA för ungdomar som är höga på Coca-Cola typ. Och det funkar och det översätts som du säger väldigt bra i liksom chiptune-variant. Jag hade gärna haft lite mer låtar. För jag tycker att jag har blivit så otroligt less på att höra just Tiny Tunes-temat om och om och om igen. Det var ju liksom väldigt många banor som hade exakt den. När det äntligen kom något nytt så blev man liksom väldigt glad och det kändes plötsligt uppfriskande att det kom något annat ljud. Mm. Kanske. Ungefär som att samla samma stjärna på i Super Mario 64. Eller samla stjärnor på samma bana, rättare sagt. Ja. Titta nu, ja. Pratar om det där spelen då. Nej, jag håller inte med dig. Alltså. Visst, det kanske var en gång för mycket det hördes, men jag är lite mer förlåtande tror jag, för att det är just på NES-kassetten då. Hade det varit samma scenario fast på fler bitar så att säga, så hade det varit betydligt mer järnäver där. Men ja. Men det är väl att det kom liksom ändå inte jättesent, men hyfsat långt in i NES:s livsperiod, så det känns som att det borde få plats mer. Det är väl mest så jag tänker. Det känns lite som att man har tänkt vi gör det här enbart för fansen och de behöver inte mer än så här. Det räcker. Det här är gjort för dumma kids. Liksom. Fast samtidigt har du den här fingertoppskänslan i animationen istället som du nämnde med Taz. Eller Taz Junior eller vad han heter. Så då känns det som att det är genomarbetat. Så jag vet inte om det... Ja, nu kan vi inte dra några slutsatser att det är den där animationen som gör att det är färre musikstycken. Men man kanske har lagt krut, man kanske liksom känns sig nöjd med musiken och sen så vart spelet lite... Ja, det låter konstigt det att det var för långt för det är ett så kort spel. Ja, jag tror att det kan vara så att det helt enkelt är att de olika delarna av studion som har jobbat med olika saker, typ snubben eller snubbarna som gjorde animationerna kanske var så här, de hade någon slags stolthet i att vi gör bara produkter som har den här punkten som lägsta nivå. Så de satsade helhjärtat. De som stod för musik och ljud, de kanske var lite mer, det här duger. Mm, det är mycket möjligt. Det övriga ljudet om vi säger till ljudeffekter och liknande. Jag blev väldigt förvånad över att det finns en sampling. Mm. För det är liksom... Det blir ju lite så här double dribble speak när det är samplingar här. Men det är ju den här Dodon jag tänker på som flyger förbi efter man har klarat en bana. Som säger typ någonting, jag minns inte exakt vad. Typ Dodo kanske. men ja, jag vet inte, jag tycker att det är liksom ingenting jag reagerar på. Det var inget ljud som var så där jätteirriterande. Det var heller inget ljud som kändes så här, åh, det där var helt perfekt just här. Nej. Precis som dig så var jag förvånad. Jag förstod inte riktigt syftet med det där Dodo-grejen heller. Ja, inte jag heller faktiskt, för den här Dodon är inte med särskilt ofta i tv-serien. Nej, jag har inte sett tv-serien överhuvudtaget, så jag är lite mer blank på det. Men det kändes som att... Ja, jag vet inte. Kändes som en sista minuten grej som de slängde in för att de hade en kafferast över, ungefär. Ja, och lite utrymme fest. Det kanske är samplingen som har tagit all plats. Ja, nu har vi löst det. Vi vet vad vi sysslar med. Känner du det här? Vi har koll på det här. Det här är vår grej. Jajamän, precis. Ja, vi rullar vidare och går in på gameplay och kontroll då. Och börjar med kontroll, skulle jag säga. Plattformsspel är det ju, och då är det ju livsviktigt med bra kontroll. Och det tycker jag får här med ett eller annat undantag då. Hoppen fungerar, men det är inte riktigt den här 100-procentiga känslan jag får. Bland annat så verkar det vara någon typ av, jag vet inte hur man ska förklara det, men i ett plattformsspel så vill du hoppa så länge, du vill liksom förflytta dig uppåt så länge du håller in knappen. Men det känns som att någonstans på vägen upp så slutar den att lyssna på om du håller in knappen eller inte. Så att det finns, för du kan bara trycka en gång och det blir ett kort hopp uppåt. Men håller du in lite längre, då blir det alltid det där jättehöga hoppet. Det finns liksom ingen medelgrej där. Okay, du vill ha lite mer mitt emellanläge där emellan, alltså. Precis. Jag vill ha det här att jag styr till 100% hur högt han ska hoppa så jag kan få den här 100%iga precisionen. Utöver det så hoppar man ju på fiender här också, och det är ju som att det hoppar på studsmattor, ta mig fan. Det flyger upp skithögt när det hoppar på en fiende. Och visst, han är en kanin, även. Eller en hare. Nej, en kanin. Mm. Eller en hare. Han heter ju Bunny, så att det blir ju kanin. Ja. Han är en kanin. Och de hoppar ju liksom, det är deras grej. Och typ morötter och sånt. Och långa öron. Men jag tycker ändå att, visst, varför ska man vara realistiska på just det? För att det var ju ett parti då, då var det ju spikar i taket. Och då svor jag för att jag fick stryk där. Och det är inte ett svårt spel i övrigt, utan det är liksom, det är en klantig grej som det inte är mitt fel att jag är klantig. Kan man säga så? Ja, fast jag håller inte med dig alls om den här kritiken, kan jag säga. Nej, det förstod jag väl. Kom och svara på mig. Ja, alltså, jag tycker inte det är ett problem alls. Snarare tänker jag tvärtom, att det var skönt att man får en boost av att hoppa på fiender, så man verkligen känner att man får någonting ut av det. Att man kan utnyttja fienderna som plattform att hoppa på. Särskilt när man är Plucky Duck, som dessutom har en liten så här svävarfunktion. Mm. Då kan man ju liksom förlänga sin svävningsperiod genom att bara landa lite strategiskt på en fiende och sen fortsätta sväva lite till. Mm. Vi kanske ska nämna någonting om att man kanske kan byta karaktär på det här sättet. Ja, vi kommer väl in på gameplay lite smidigt nu, tänkte jag. Titta vad mjuk övergången blev här. Vi är sådana proffs, Anders. Eller hur? Berätta lite för mig, om eller för våra lyssnare, om hur det går till när man byter gubbe. Ja, det väljer, det har ju liksom din huvudkaraktär. Det kan man väl inte ändra på, så att säga. Du har alltid... Ja, vad heter han då? Inte Bugs Bunny. Buster Bunny, tror jag. Buster Bunny. Ja, jag har inte kollat på serien, som sagt. Och sen har du en sidekick som du kan få tillgång till under banorna. Och den här sidekicken är ju valbar. Och då ställer jag frågan till dig, det Samson, så slipper jag prata med mer. Vilka är de tre? Ja, först är det Plucky Duck som jag nämnt, den lilla gröna ankan, som vars främsta funktion är att han kan svävarflyga lite grann. Han är jävligt bra på att simma också. Ja, just det, han simmar bättre än de andra. Mycket väl användbart på banan när man har vatten. Mm. Sen så har vi ju Dizzy Devil, eller Tasmania, för de som inte vet vad jag pratar om. Dizzy Devil har ju funktionen att han kan bli den här virvelvinden. Man har en liten powermätare längst ner. Och när powermätaren är full, då kan man aktivera den här virvelvindsfunktionen. Då han är odödlig i några få sekunder. Väldigt effektivt på de banor där det är liksom lätt att få sig en smäll när man inte vill. För man har ju bara en träff på sig, så vill man tagit ett hjärta där man har två. Mm-hmm. Sist av allt då så har vi katten Furball, som jag tror kanske är Sylvesters lillebror. Jag minns inte så många fler katter från Looney Tunes, men ja, Sylvester. Ja, jag gillar Sylvester, kommer jag på nu. Det är klart, vem gillar man inte i den här gruppen av karaktärer? Ja, egentligen, jag tror att Sylvester står högst i kurs för mig ändå. Jag brukar ogilla katter generellt, och innan jag skaffade katt så var jag ju katthatare, så brukar jag säga. Sen var jag en toffel till min sambo, och så skaffade vi katt, och så har jag helt fått ändra på min världssyn och hela den historien. Men jag har alltid gillat Sylvester. Och nu vet jag en som jag inte gillar, den jävla kycklingen som Sylvester vill käka. Jag önskade varenda gång att han fick äta sin jävla fågel, så att liksom be done with it. Tweety, men han är ju så söt. Jag är fågelhatare nu mer. Porky Pig är väl i och för sig ganska ointressant kamp på. Och även lillebrorsan Hampton är inte heller så spännande. Är det de som är blyg? Det är deras grej. Ja, jag tror det. Hampton är ju, agerar ju affär här, där du kan, du plockar alltså upp morötter på banorna, och som du kan då växla in mot extra liv, är det va? Mm. Det är typ 30 morötter i ett liv och sånt där. Precis, och det går skita fort att vara extra liv. Ja, och man kan bara ha 9 dessutom, så blir det max där. Jo. Du förresten, jag skulle ju prata om katten. Furball som han heter. Furballs främsta funktion är att han kan klättra på väggar med sina klor. Och en jävel på att walljumpa därav. Och väldigt lätt att bryta banor med, kan jag säga. Tänk om man hade han i Super Metroid. Early Mega Man. Ja, men alltså i Super Metroid går det. Fast det är trixigt, det får ju börja tummen i det. Mm. Och vara snabb som attan på att, med riktningarna och så. Ja, precis. Men i Mega Man så går det ju inte att åljampa. Ja, i Mega Man X. Där i och för sig, men originalserien. Mm. Går inte det. Men vi går tillbaka på ämnet kanske. Ja, precis. Jag tänkte vi kanske skulle prata om vilka som är våra favoriter av de här tre man har att välja på. Mm. Jag är väldigt, väldigt svag för just Dizzy Devil, av den enkla anledningen att hans odödlighetsfunktion var suverän att ha. Jag minns inte exakt vilken bana det var, men ganska tidigt i spelet. Jag tror att det är på nivå, alltså det är 6 olika miljöer, och så är det 3 banor på varje miljö. Jag tror att... 8? Nej, det är 6. Är det 6? Ja, det är en karta där det står 1, 2, 3, 4, 5, 6. Och så går du 3 banor på ettan, 3 banor på tvåan, och så vidare, och så vidare, och så vidare. Aha, aha. Ja, drömt då. Ja, det har du. På den andra i alla fall, tror jag att det är, så är man vid något tillfälle i något som liknar lite av ett spökslott ungefär. Och där kommer det ibland så att det dyker upp fiender som är från de osynliga, typ spöken. Skitdyga tyckte jag de var. Ja. Att de var svåra att undvika. Som satan. Ja. Därför, Dizzy Devil, odödlighetsprincipen. Jävlar vad lätt det blev. Mm. Då var man glida. Jag har ju Ankan som min favorit. Och det är ju av den absolut enklaste anledningen som man kan ha egentligen, att han är en jävel på att simma. Och alla vet att vattenbanor i plattformsspel inte är en höjdare. Men med han liksom under sitt bälte så gick det ju rätt så smärtfritt, måste jag ändå säga. Det gick ju lättare i alla fall. Det var aldrig så här jobbigt. Ja, det var lite grodräkten på Mario i 3 typ. Ja, precis. Men sen så var ju han även, om vi tar till skillnad från grodräkten, så var ju han även rätt hyfsad med sig på banorna ovanför land. Oj, svävarfunktionen som sagt var ganska skön. Men sen gillar jag katten också. Just att man kunde bryta banorna, som du säger. Det var ju faktiskt kul. Och det är lite upptäckarlusta som frodade upp i mig också. Än om det brukar vara ditt bord annars. Jag hade ju hoppats på att det skulle finnas lite mer. Att man kanske fick någon bonusgrej eller så. Av att man hoppade omkring och klättrade upp på väggar som man inte skulle kunna klättra på och så vidare. Men det fanns inget särskilt där. Det var liksom bara, ja, här kan jag komma över ett hinder lite lättare. Mm. Det fanns ett tillfälle däremot där det fanns en del av en bana som bara gick att nå om man var katten. Mm-hmm. Jag minns inte heller vilken bana det var, men det är nog samma, något grottliknande område. Och där fanns ett område som åtminstone vad jag kunde se bara gick att nå om man hade valt katten på den banan. Ja, jag hade nog inte valt katten på den banan, för jag har inte en aning om vad du snackar om. Men så hade jag lite bråttom igenom det här spelet. Lyssnade du någonting på rekommendationerna från Ankkvinnan som pratar med dig då när du ska välja karaktär? Inte ett dugg. Inte jag heller. Hon hade ju fel hela tiden. Ja, vad tur att jag inte gjorde det här då. Ja. Ja, det var verkligen så att visst, jag kunde välja den, och det fanns ju moment uppenbarligen på banan som var designade för just den karaktären. Men det var ju smidigare att ta någon annan karaktär där man kunde bryta det hela. Mm. Apropå bryta, märkte du att det var en glitch i själva gånganimationen? Nej. Jag vet inte om det här är med flit eller om det faktiskt är bara helt enkelt en bugg. Men om du trycker framåt och bakåt samtidigt så började din karaktär moonwalka, alltså åt höger då, alltså det hållet som du ska, skitfort. Oh, fan. Så det gick ju att typ speedrunna varenda bana hur snabbt som helst. Det skulle vi nästan... Fan, det skulle vi testa och liksom tagit in båda två. Ja, kanske, det var ett ganska kort spel alltså. Ja, det är lätt att vara efterklok i och för sig. Kanske någonting att göra så småningom. Så du vill alltså börja tävla mot mig i spelande också? Ja, jag säger det. Det är kaxigt. Men jag är ju inte kaxig. Och det hördes på tonen där. Så du vill alltså börja spela mot mig? Det var inte meningen. Eller okej, kanske lite. Ja. Ja, beträffande livslängd och utmaning så kan vi prata om livslängd och utmaning. Och ja, det är ett jävligt kort spel. Ja, jag tänkte att vi kan summera den här diskussionen med kort och lätt. Ja, det är, precis. Det är väldigt lätt också. Nog för att visst, har du inte plockat upp ett hjärta så dör du efter en träff. Samtidigt så är det alltid ett hjärta innan det kommer en fiende som ens kommer nära till att skada dig. Och du har ju jävligt mycket extra liv. 30 morötter, jag tror jag hade 60 morötter efter första banan bara. Mm. Två extra liv, pling plong. Och sen så fortsatte det på det här spåret, om det inte varit ännu mer till och med. Hade du, du minns de här Elmyra mellanbossarna som kommer på banan nummer två hela tiden? Mm. Hur lång tid tog det för dig innan du fattade vad du skulle göra där? Inte så lång tid faktiskt, för att på första banan var det rätt så obvious. Jag prövade först att hoppa på mig och torska mitt hjärta. Och så, jaha, och så kom en dörr upp. Och så, ja men vad händer om jag vinner den? Och så var banan klar. Slut. Mm. Och då tänkte jag att det här var den sämsta bossen i världshistorien. Men då visade det sig sen att det är någon typ av subboss då. Så det var väl lite för lätt att spela lite där. Men på tal om bossar, det var ju rätt mycket weak sauce, va? Ja, alltså jag vill säga en liten sak om en myra också. Jag fattade ju inte att man inte skulle hoppa på henne. För när jag hoppade på henne precis som du gjorde så fick jag ju stryk. Och sen så tänkte jag, ja men jag hoppade säkert fel. Jag kom lite framför henne så hon sprang in i mig eller någonting. För att jag var inte helt säker på hur hennes hit detection var. Så jag provade ju och då några liv. För att jag bara, men hur fan ska man göra då? Tills jag helt enkelt bara tänkte så här, okej men jag backar lite och så tar jag och studerar henne. Och sen helt plötsligt så poppar upp en dörr. Man ska alltså bara helt enkelt undvika henne och inte bli fångad tills dörren finns och då springer man in i dörren. Men det var först när jag liksom tänkte, okej men fuck it, jag får väl stanna upp och studera och se vad det är jag ska göra. Som jag bara snubblade över här. Jag kände mig så jävla dum när det hände. Ja, men det känns lite plumpigt också på något vis. Det var så här... det är inget kul med en sån boss. Okej, vissa bossfighter så känns det jävligt kul när man inte har något attackläge under vissa ställen. Jag vet inte, jag kommer inte på något bra exempel. Det finns säkert någonting i Super Metroid, men... samtidigt så vill man ju ha någonting annat förutom det. Mm. Det känns som att man har tänkt mer på att karaktären Elvira är ju så här extremt besatt av att typ krama och gosa med de här Tiny Toons. Ja. I serien. Och man har liksom helt enkelt tänkt, okej, men hur översätter vi det så hon kan få vara med i spelet? Och det ger en ganska tråkig gameplay-sekvens. Men det är liksom bara för att alla ska få känna igen att, ah, okej, det är Elvira, hon som är så här. Lite tråkigt, måste jag säga. Väldigt tråkigt, faktiskt. De övriga bossarna... Ja, det var skitenkla allihopa, tror jag. Ja. Enda problemet jag hade, det var... Jag tänkte faktiskt skateboardåkaren. Det är väl är det andra bossen, va? Mm, just det. Han som hoppar på sidan. Man kan inte hoppa på honom när han åker i lutning. Det var där jag hade problem med. Jag fattade liksom inte. Men sen så var det rätt enkelt. Men han rörde sig faktiskt rätt så fort. Så jag tyckte han kändes lite... Han skulle ha varit sen. Det var lite obalanserat där faktiskt. Så jag hade problem med honom alltså. Mm. Även fast jag visste vad jag skulle göra. Det var väl lite den här att jag inte riktigt hade vant med hit detection än henne kanske. Mm. Jag tyckte just han var lite rolig just för att det var lite liksom högt tempo i den. Menar, om man jämför med ja, till exempel gorillan som kommer ganska långt in där du i princip bara ska... Ja, det är gorillan som står där och det finns fyra plattformar som han står på och sen finns det ett sviktande golv du står på och sen så ropar han in... två ap-polare som du ska ha ihjäl och sen så blir han så arg så att du typ gör ett jättehopp och då går en av de fyra plattorna under honom sönder och så ska du helt enkelt bara, du vet, Mario Bros 3-bossigt låta honom falla till slut. Och det var verkligen så att man satt och väntade och sen så kom underhuggarna, två hopp så var de klara och så väntar man, sen dunsade han ner och det gäller att vara i luften och när han landade. Det var verkligen så här klick, klick, klick, klick, klick, så, nu var han död, nu går jag härifrån. Det var liksom... Och han kom ganska sent in i spelet, så blev det ännu värre att säga, men hur fan tänkte ni här? Den här, alltså när man kom till just skatebossen, så tänkte jag okej, men bossarna kanske kan leva upp gameplay lite. Mm. Men det var verkligen den du nämnde där som var den som hade lite tempo. Resten var liksom väldigt genomskinliga och väldigt enkla. Om man tänker efter så borde det här vara ett spel där tempo har en större inverkan. Ja, särskilt med tanke på serien som går i 180. Ja, precis. Och han kan ju faktiskt springa rätt fort som karaktär också. Det är sällan man får riktigt utnyttja det. Mm. Så det är, ja, genomtänkt på vissa håll och på andra håll inte så mycket alls faktiskt. Tyvärr. Då är det dags att summera, tycker jag, Samson. Har du några avslutande ord innan du vill gå in på pizzan? Jag tycker att spelet både lider och vinner av att det är ett licensspel. För det är ju ett licensspel i den månen att det liksom flörtar extremt mycket med fans av serien. Det är ju liksom allting är referenser till serien. Till och med världen man besöker refererar speciella avsnitt och liknande. Och det är ju visserligen kul om man är ett diehard fan av Tiny Toons. Men när det liksom spelar in i gameplay-konventioner, som till exempel Elvira som mellanboss och den här mystiska Dodon som dyker upp, och då blir det lite så här, alltså bestämmer, vill ni göra ett spel eller vill ni göra reklam för en tv-serie? För det här är lite mitt emellan och det håller tyvärr inte. Gör i så fall att gå balls out och liksom gör ett uppenbart licensmjölkande. För det är så halvspeligt på något vis. Mm. Och det faller på det. Jag tycker att det här är ett av de spelen där man känner att, jag kände det när jag spelade, att om jag hade varit 5-6 år när jag hade spelat, så hade jag tyckt att det var skitkul. Det är ett spel som jag inte har åldrats med värdighet för, så att säga. Jag har blivit så pass mycket bättre på spel generellt, så att det här var för kort och för enkelt för mig. Men hade det varit ett av de första spelen jag spelade där jag fortfarande inte visste vad jag gjorde på vardera knapp och så, va, så hade det nog varit lite annorlunda. Det hade varit ett perfekt spel att börja med egentligen. Eller ett av de spelen att börja med. Jo, alltså man måste nog vara ganska ung för att uppskatta spelet och helst fan av tv-serien. Precis. Men då, Samson, då tycker jag att det är dags att trycka i oss lite deg. Ska jag börja eller vill du? Jag kan fan börja. För nu har jag diktat ihop en, faktiskt höftat lite grann här. Mm. Jag säger att det här är en calzone. Och den här calzonen, när du beställer den så känner du att fan vad nice att ta en lite calzone. Det här är ju liksom en annorlunda pizza som smakar lite annorlunda. Och du vill ha lite nytt kanske, men lite variation i alla fall. Problemet med andra är att den är på tok för liten. Fast du har beställt en fullstor calzone, så det här stället du beställer på, de är jävligt snål på den här calzonen. Och förutom det så är det extremt lite skinka i den. Det har liksom normal mycket ost och normal mycket tomatsås, men skinkan, antingen så har han krypt till ett litet hörn och gömt sig. För den är inte jämnt fördelad i alla fall. För vissa stunder så känns det som att du äter liksom en dubbelvikt margarita egentligen. Och det blir så här. Visst, det är en pizza och visst, den smakar ju gott, men det saknas ju väsentliga saker för att det riktigt ska kunna uppskatta. Samtidigt så finns det där att din lillebror eller din son eller din dotter till exempel, det är en jätteenkel pizza för dem att äta. Det är inte alls mycket smak, det är väldigt monoton och enkel smak som kan uppskattas av någon yngre. Va? Så det är på gott och ont, men i slutändan så känns det rätt så fattig pizza för mig faktiskt. Ja, min pizza går lite i liknande tankar, men ändå inte riktigt. Jag säger att det här är en... Eller jag kan börja med att beskriva så att säga vad som är grejen med pizza. Det här är en... Den heter Twilight-pizzan. Och den har premiär idag, för övrigt. Eller tredje filmen. Ja, men Twilight-pizzan är alltså då en pizza som kommer förpackad i en så här, pizzakartong med liksom motiv från filmen. Och det är så här, Edward och Jacob, och Bella och hela kittet. Och det är liksom väldigt så, wow, flashigt, kolla Twilight, alla gillar Twilight. Och... Sen när man framförallt du gillar Twilight. Ja, jag gillar Twilight, men jag tycker filmerna är roliga och jag uppskattar dem, men jag inser ju också hur otroligt dåliga de är. Skitsamma, vi pratar inte om den filmen, nu pratar jag pizza. Det är så roligt att gå off topic idag. Ja, det är ju det. Vi har med på oss. När man öppnar den här tjusiga Twilight-förpackningen så inser man att det som finns här inuti, det är en barnmargarita. Och motiveringen till den, det är ju ungefär samma som för din inbakade margarita, så att säga. Alltså, det finns inte särskilt mycket på den. Visst, fine, det är en pizza och den duger. Men hela grejen med pizzan är liksom att det är Twilight-pizza. Nu ska vi liksom, alla som gillar Twilight kommer dyrka den här. Kanske att man kan ha lagt osten så att det ser lite ut som där typ ett bekant motiv från Twilight, fan vet jag, ett äpple kanske, ett hjärta. Två huggtänder, varför inte det? En varg som ylar i månen. Något sånt. Så att i grund och botten så är det, visst det är en pizza, men det finns så mycket mer potential. Framförallt när det är en ganska duktig pizzabagare som ändå har gjort det är en bra deg liksom, och det är en bra ost och det är en bra tomatsås och den är bra kryddad, men det finns liksom för lite grejer på det bara. Då försöker man svepa upp det på något vis med allt det här lullullet runt omkring, men för mig som inte är hardcore fan av Twilight så faller det tyvärr. Och då klämmer vi in en musikpaus här, tycker jag, och vi ska faktiskt lyssna på svenskt den här veckan. Det är kul. Ja. Bandet i fråga, de kallar sig Rymdreglage. Och vi är ju ungefär ett år för sen med den här låten egentligen. Låten heter alltså 8-Bit Trip. Och jag tror att många, kanske inte alla, men många vet redan vad det här är för typ av låt. Och då vet de inte det här kanske just för låten i sig, utan snarare för videon som kom till. Videon ska jag börja prata om. Kommer vi givetvis att länka till. Det är en Lego-orgie, eller om man ska säga. 1500 timmar tror jag det tog att göra videon i sig. Och det är riktigt imponerande och mycket, mycket retro-kärlek i den videon. Så efter när jag lyssnat på oss, inte medans, efter när jag lyssnat på oss. Så gå in på den länken och kolla på den videon om ni inte redan har gjort det. För det är en helt suverän video. Rymdreglage, det är som sagt ett svenskt band. Daniel Larsson och Thomas Redig. Med ett H där på slut. Men det var jävla fränt efternamn, måste jag säga. Ja, det är en redigar. Mm. De har väl jobbat tillsammans sedan 2003, tycker jag det ser ut som. Sitter och läser lite här innantill. Ja, kanske inte så jävla intressant. Vi lyssnar på låten istället. 8-Bit Trip med Rymdreglage låter så här. We'll be right back. Och som sagt, kolla på videon på YouTube, och den finns även på Spotify, den här låten, för er som har sålt konto. Det är väl ungefär hela världen just nu, skulle jag tro. Och vi länkar till allt man kan tänkas behöva. Och så går vi vidare på sagostunden. Och jag tror att det finns ett par som har väntat på den här sagostunden. Tyvärr så måste jag dock meddela att sagostunden uteblir även denna vecka. Nej, jag skojar bara. Nu ska jag inte hjälpa att sätta i halsen, Anders. Nu ska jag inte vara så här riktigt taskig som jag varit tidigare. Nu tycker jag att vi knyter ihop den här säcken en gång för alla. Och i den senaste sagostunden så lämnar jag er vid en cliffhanger. Cloud bad ju samtliga medlemmar i partiet att lämna dem för en kväll. För att åka hem och begrunda vad de egentligen slåss för. Och den enda som blev kvar med Cloud var i Tifa. Och detta grundat i att hon förlorat alla som betyder något utom just Cloud. Hon förklarar nu att hon länge känt sig distanserad från Cloud sedan han lämnade henne för att ansluta sig till Soldier. Men efter det här äventyret i Livestream och när han återfann sitt minne då, och knöt ihop trådarna ordentligt där, så känner hon att han har återfunnit den kontakt hon sökt. Hon berättar att hon verkligen kunde höra Clouds röst inom hennes hjärta då. Cloud konstaterar att det är skymning och att det borde få lite sömn. Tätt ihoptryckta sitter de till natten blir till gryning, och Cloud väcker Tifa och berättar att det snart är gryning och att de snart måste ge sig av. Och då ber hon honom om att få en liten stund till. Den här dagen kommer aldrig att komma igen, så hon vill ha den här stunden bara lite till. När det har blivit morgon står de båda nedanför skeppet och de är fortfarande ensamma. Cloud bestämmer sig för att gå upp ombord trots att ingen har dykt upp. Tifa hon tvekar, men Cloud påminner henne om att de behöver trots allt inte gå igenom allt det här själv. De har ju ändå varandra. Ombord på skeppet konstaterar de båda två att det känns väldigt tomt utan alla andra, men Cloud lovar att det kommer ordna sig. De har liksom inte tid att känna sig ensamma längre. Dock så visar det sig att de inte är så ensamma alls. Skeppet börjar nämligen röra på sig och ingen av dem befinner sig inne i cockpiten där skeppet kontrolleras. Så de springer till cockpit för att kolla vad som försiggår, och det visar sig då att alla faktiskt redan befinner sig ombord. En efter en ramlar in och anmäler sig redo för att delta i den slutgiltiga striden. Och Cloud blir faktiskt extra förvånad över att Vincent dyker upp. Han tycker nämligen att Vince alltid agerar så kyligt och känns för kallt. Som att han inte bryr sig om något. Men ja, Vince han skrattar mest åt det här påståendet och kommer slutligen fram till att det troligtvis är grundat i att han bara är en cool snubbe liksom. De samlar ihop sig och konstaterar alla att de slåss för Aerys till minnet av Aerys, och att utan henne skulle världen vara förlorad. Samtidigt är det något som hindrar henne från att återvända till Livestream, och Cloud kommer fram till att det nu att alla nu bör släppa minnena de har från den leende lilla flickan med blommorna, så att inte hennes leende stelnar till. Sid bryter in och menar på att det nu är dags att ta i med hårdhandskarna. Två spakar ombord på skeppet har irriterat honom länge nog, och när Cloud ger kommando på att de ska ge sig av så drar Sid i de här spakarna. Spakarna gör att skeppet fäller ut ett flertal nya motorer, vilket gör Highwind både starkare och snabbare. Vi flyger i stadig kurs mot grottan i norr, men plötsligt larmar skeppet och vi kraschlandar utanför grottan. Jag vet inte vad den här kraschlandningen beror på riktigt, Samson. Har du någon idé? Skulle tro att det är någon typ av överhettning eller liknande, med för att man kör motorerna så hårt med de här extra grejerna. Ja, och det är ju ett skönt sätt att bara dra i spakarna och kolla vad som händer också. Men det verkar ju funka hyfsat bra i alla fall. Med en repstege kan jag nu ta mig ner till den här grottan om jag vill. Men jag känner att det inte riktigt är dags än. Jag har lite sidequests och lite lösa trådar som jag skulle vilja knyta ihop innan. Så vi lämnar platsen för nu. Och vi utforskar det som finns kvar att utforska i världen. Och jag flyger till en rad massa olika ställen här. Det är svårt att veta vart jag egentligen ska börja. Bland annat så beger jag mig ner under vatten. Och bland annat då så hittar jag ett sjunket skepp. Jag vet inte vart det riktigt är beläget nu om jag ska hafta. Men i ett litet hörn så finns ett sjunket skepp som jag kan kliva ombord på när jag närmar mig ubåten. Och det här skeppet visar sig innehålla många hemligheter. Bland annat så stöter jag på The Turks en sista gång. Som, ja, tyvärr inte bjuder på så mycket motstånd, i och med att det här har jag säkerligen kunnat gjort bra länge. Och det är väl inte så mycket story-relaterat som händer här istället heller, utan det är mest att jag hittar en hel del items och en hel del elaka fiender faktiskt. Bland annat den här blomman du pratade om tidigare som kastar confu på alla partmedlemmar. Den är jäkligt dryg, men ja, tack vare Clouds Ribbon då, så är det ju rätt lugnt att nå. En annan item som jag är väldigt glad över att jag hittade är en cut 2, tror jag den heter, eller gånger 2 materia. Som gör att jag får attackera 2 gånger under en runda så att säga. Och när man levlar den här materien sen så blir det även 4 gånger cut. Och det är ju extremt användbart, ska det visa sig. Jag hittar också Sids sista limit break. Jag har dock inte låst upp hans limit breaks så långt än, men den heter hur som helst Highwind, precis som hans skepp. Och det visar sig senare att den är riktigt ball och effektiv, den här limit breaken. Ett annat ställe jag besöker under mitt omkring sökande då, så att säga, det är Nibelheim ännu en gång. Och här har ju en stor del av spelets story utspelats. Jag kommer hit egentligen i brist på annat och ber mig ner i stadens bibliotek. Ni vet att Sephiroth en gång i tiden lärde sig sanningen om sin bakgrund. Och här triggar jag en bakgrundshistoria som visar sig handla om Cloud och Zack. Vi ser hur Cloud och Zack flyter omkring medvetslösa i varsin behållare. Det här är alltså förr i tiden. Den här behållaren är fylld av någon typ av grön vätska eller gas. Jag vet inte, är det makoenergi eller? Det är väl makoinjicerad vätska något slag, typ vatten som man har på något vis blandat med mako. Ja, det är därför Cloud har den här glansen i ögonen också då. Mm. Det var väl någonting som alla soldiers fick, va? Jo, precis. Så det är ju en del av forskningen för att göra soldaterna extra starka, så att säga. Precis. När en av vakterna kommer in för att ge dem båda mat då, så lyckas Zack knocka den här vakten och sedan så läppar Cloud free. Cloud verkar väldigt illa därän av den behandlingen han utsatts för, men Zack verkar vara i bättre form. Han greppar sitt gigantiska svärd, Buster Sword, som senare tillhör Cloud, och tar Cloud på sin axel och tillsammans flyr det från Nibelheim. Vi ser dem båda sedan på taket av en typ av truck, och den här trucken är på väg till Midgard får vi veta. Cloud verkar fortfarande inte må vidare bra, han får mest ur sig ljud och inga ord, medan Zack spekulerar vilt i vad de ska göra när de kommer fram. Han kommer fram till att de kommer behöva pengar och frågar sedan Cloud om han vill starta upp en typ av verksamhet tillsammans med honom. De ska tydligen agera legoknektar, de ska vara villiga att göra vad som helst om priset är det rätta. Och det här låter ju rätt bekant, måste jag säga. Det är väl ungefär den premissen Cloud kom med till Midgard alldeles i början av spelet. Ja, precis. I nästa scen ser vi hur Zack fortfarande släpar Cloud med sig, nu upp för ett typ av skogsparti. Då plötsligt Shinra-trupper attackerar bakifrån. Zack lägger ner Cloud för att sedan hantera motståndet med bravur. Men när Zack återvänder till Cloud för att fortsätta framåt kommer en andra våg av trupper som skjuter och träffar Zack. Han flyger bakåt och landar allvarligt skadad på marken. Shinra-trupperna och dess general springer fram och iskallt tömmer en av soldaterna ytterligare skott i Zack och avrättar honom på plats. De kommer sedan fram till Cloud och en av soldaterna frågar sin general vad de ska göra med honom. Efter viss betänkelsetid bestämmer sig generalen för att det är bäst att ignorera Cloud och lämna honom. Han verkar ju ändå så illa därän. När det är gott kravlar sig Cloud fram till Zacks döda kropp. Han greppar tag i Zacks svärd och tittar sedan upp med tom blick mot skyn. Kameran scrollar uppåt och i horisonten ser vi hur staden Midgard sträcker ut sig. Därmed är cirkeln sluten och vi vet under vilka förutsättningar Cloud kom till Midgard. Och kanske också lite varför han valde att adoptera Zacks minne som sitt eget. Och där är ju den bakgrundshistorien slut. Visste du om den här bakgrundshistorien, Samson? Ja, det gjorde jag. Ja, den liksom känns ju väldigt angelägen så att säga för att vara en sidequest-grej liksom. Eller den är inte med i main story, man måste hitta den själv. Och det var ju väldigt matnyttig information vi fick här ändå, måste jag säga. Ja, så det tog ganska många genomspelningar innan jag själv triggade den här eventen överhuvudtaget. Så att jag hade väl typ nystat ihop vad som hände själv hyfsat. Mm. Och sen så vid något tillfälle så bara råkade jag springa in i Nibelheim och se det här. Och då, okej, men jo. Och så fyllde det liksom i de luckorna som jag hade där. Mm, precis. Och man har inte så många ursäkter eller anledningar att vara Nibelheim heller vid den här punkten. Troligtvis så har man ju kunnat trigga den här scenen ett bra tag tidigare, va? Men jag är inte helt säker. Jag för mig att det bara är på tredje skivan det går. Är det så? Jag för mig det. Jag är inte helt hundra. Det är säkert någon där ute som kommer rätta mig, men jag tror att det är så. Okej. Okay. Ja. En annan bakgrundshistoria jag hittade är baserat på ditt tips, Samson. Det handlar ju om Vincent och framförallt hans käresta Lucretia. Då. Säger man Lucretia? Ja, Lucretia, Lucretia. Det är valfritt. Ja. Vi hittar den här bakgrundshistorien i alla fall bakom ett vattenfall på en del av kartan. Och vi kommer in i grottan och direkt hörs en röst ropa Vincents namn. Vince känner igen den här rösten men kan inte tro sina öron, eller ögon för den delen. Mitt framför honom på något altarliknande ställe står Lucretia. När han springer fram mot henne försöker Lucretia varna honom och skärmen skiftar sedan till vitt. Vi får i återblick att se Nibelheim ännu en gång. Det här är heller inte så konstigt i och med att det var ju här vi faktiskt hittade Vincent Valentine en gång i tiden. Jag får liksom se små korta scener utan någon typ av dialog. Det jag kan utröna i alla fall är att den här staden vid den här punkten består av massvis med olika forskare. Däribland Hojo, tror jag. Vi får även se en ung medlem av The Turks och jag misstänker att det är Vincent själv då. Vi ser sedan hur Vincent och Lucretia går arm i arm genom Nibelheim. Utanför herrgården i staden ser vi hur Vincent friar till Lucretia som dock börjar gråta och springer iväg. I den kommande scenen ser vi hur Vince återvänder till staden och möts av synen av Lucretia och Hojo som står och håller om varandra. De kanske till och med kysser varandra, det är svårt att se vad som egentligen försiggår här. Vince vänder snart på klacken och försvinner innan de hinner se han. En rad text kommer upp på skärmen som lyder: If she's happy then I don't mind. I nästa scen ser vi hur Lucretia sitter och gråter och kort därefter utspelar sig en scen i källaren av Shinra Mansion där Vince, Lucretia och Hojo diskuterar huruvida det är rätt att utföra vissa experiment på människor. Vi ser sedan hur Vincent berättar att det efter dessa händelser föddes ett barn. Ett barn vid namn Sephiroth. I nästa scen, ja det är som sagt väldigt korta klipp här, ser vi hur Lucretia faller ihop och kollapsar. Detta medan Vincent och Hojo argumenterar vilt nere i källaren. Hojo blir allt mer upprörd och till slut lyfter han sin revolver och skjuter Vincent. I nästa scen ser vi hur Vincent spänns fast på operationsbordet och Hojo håller på att experimentera med honom medan han ligger medvetslös. I sista scenen vaknar Vince upp ensam i rummet. Han reser sig upp och granskar sitt nya jag. Han lyfter både sina armar mot skyn och skärmen tonar ut och en text kommer upp på skärmen. I texten som följer berättar Vince att han anser att den kropp som han nu besitter är det straff han fått för att han inte förhindrade professor Ghast, Hojo och Lucretia och deras vedervärdiga experiment. Det enda han kunde göra var att se på. När vi återvänder till nuet så står Vincent rakt framför Lucretia och konstaterar lika förvånad som tidigare att hon är vid liv. Hon berättar att hon ville försvinna, att hon ville dö, men att det Genova hon har inom sig höll henne vid liv. Hon fortsätter berätta att hon på den sista tiden haft många drömmar om sin son Sephiroth och beklagar sig över att hon aldrig någonsin fick hålla honom i hennes famn. Hon vände sig sedan till oss och frågade om han fortfarande finns vid livet och att hon hemskt gärna skulle vilja träffa honom en sista gång. Vincent står först stum men berättar sedan för henne att Sephiroth är död. Här avslutas scenen och skärmen bleknar till svart. Och vi återvänder till den här grottan än en gång strax efter det här och då får Vincent sin sista limit break. Kommer du ihåg vad den heter, Samson? Nu. jag kände att det flög ur skallen, men det är i alla fall det är den han blir förvandlad till något djävulsliknande. Alla Vincents limit breaks blir han förvandlad till någon typ av monster. Det var det motorsågsmassaken och Frankenstein och allt vad det heter. Och den här sista där är någon typ av djävulsliknande skulle jag säga. Eller ja, flygande monster i alla fall. Väldigt ball måste jag säga. I alla fall då, när vi är i den här grottan så är Lucretia inte kvar. Och kanske fann hon ro i våran lögn om att Sephiroth skulle vara död. Och så kunde hon kanske gå vidare och dö efter det. Vem vet? Ett annat ställe vi besöker under den här resande är i Cosma Canyon en sista gång. Direkt när vi kommer dit till porten så får vi veta att Bugenhagen har varit i dåligt skick sedan vi sist sågs. När vi var i Setras gamla stad. Och vi fick ju reda på att Holy redan var framkallat av Aerys. Vi skyndar oss upp till hans hus högt uppe bland klipporna. Och när vi kliver in rusar Anaki fram till den gamla mannen. Medan Cloud och Barrett bestämmer sig för att lämna dem i fred. Anaki hittar Bugenhagen liggandes på en soffa. Och han ryggar åt tanken av ett liv utan Bugenhagen. Och menar på att han inte kan försvara Cosma Canyon ensam just nu. Bugenhagen berättar dock att båda innerst inne vet att Anakis öde är mycket större än att endast bevaka en gammal klippa. Han ber Anaki att lyssna på Moder Jord, att han ska bli en med planeten och att han då och endast då kan veta vad han borde göra, vilket syfte han ska fylla. Anaki tystnar, men Bugenhagen vill inte att han ska bli ledsen. Istället bör han motta livet och försöka hitta en partner och därmed förlänga kedjan och dess släkte. Han ger Anaki en gåva innan han klämmer ut sig i sista skratt. Han har en förmåga att skratta, den här Bugenhagen. Ho, ho, ho. Nästan som tomten faktiskt. Och somnar sedan in. Anaki förstår vad som har hänt, men han har fortfarande svårt att acceptera sanningen. Gång på gång försöker han få kontakt med den nu livlöse Bugenhagen och skärmen tonar ut i svart. Medan allt det här händer sitter Cloud och Barrett runt lägerelden och väntar på besked. Anaki anländer men har svårt att formulera ord till vad som har hänt. Efter ett tag berättar han dock att hans farfar nu rest vidare. Han fick dock en gåva av Bugenhagen, vilket visar sig vara Limited Moon då. Och det är väl det bästa vapnet som finns att tillgå till Anaki, vad jag förstår. Han skrattar också trots allt åt tanke på att Bugenhagen faktiskt gav honom en gåva innan han åkte iväg på en resa. I de flesta fall brukar vara tvärtom. Och det är fler och fler trådar jag knyter ihop här, Samson. Ja, det är mycket som får så att säga, sitt ordentliga slut. Ja, det är inte så mycket gameplay utan det är mest större. En sak som är rätt mycket gameplay dock, det är ju en sista runda som jag tar i Battle Arena. Jag har ju plockat allting jag vill ha där, trodde jag. Men jag återvänder dit en sista gång. Mest för att kolla vad som händer där. Och då får jag en förfrågan om jag vill ställa upp en specialturnering. De har nämligen noterat hur bra Cloud har presterat i den här Battle Arena. Och har därför skapat en specialturnering för att testa de allra största krigarna. Jag tackar givetvis ja och utrustar Cloud för att återställa sig i ringen. Fighterna och fienderna är här betydligt mer utmanande, men lyckligtvis får jag behålla min ribbon genom hela fightingträdet så att säga. Och det gör att jag helt enkelt klarar fighten rätt bra. Knights of the Round fick medverka i en fight. Hade troligtvis gått bra ändå, men jag tog det säkert för att vara säker här. Och när alla fighter är över och jag har haft lite marginal på min sida, om jag ska vara ärlig, så vinner jag ett riktigt fint pris, och det är nämligen materian Final Strike. Och det här vi pratade om lite förut, Samson. Både privat och i retroresa. Mm, en av mina absoluta favoriter här. Ja, jag tror inte du är ensam om att ha den som favorit. Det man kan göra med den i alla fall är att man parar ihop den tillsammans med valfri materia. Och den man parar med, så att säga, det blir karaktärens sista grej han gör innan han dör. Och till exempel då, det som är som allra populärast kan jag tänka mig, är att para ihop den här materien med Phoenix då. Alltså Summon Phoenix. Och det gör ju att du blir i stort sett odödlig. Så länge båda materierna har max level och du har tillräckligt med MP helt enkelt. Och det här skulle visa sig väldigt användbart då jag gav mig kast med nästa segment. För det finns ju som bekant ett gäng olika weapons runt om i världen på disk 3. Och jag kunde ju inte riktigt avsluta det här spelet innan jag tagit mig an dem, kände jag. Då skulle ju det nästan bli lite besviken. Nej, jag är snarare mest överraskad över att du faktiskt tog dig tid att ta dem. Ja, jo, men det, jag har ju fått stryk av den värsta också. Det kändes så förnedrande. För att just när det hände så var jag så bra, tyckte jag. Och så fick jag stryk så enkelt. Så då var jag ju arg. Jag tänkte att du har inte sett det sista av mig. Och det var ju Emerald Weapon. Mm. Förutom Emerald Weapon så finns det även två andra weapon. Så det är dels Ultima Weapon och dels Ruby Weapon. Och den första jag ger mig kast med, det är Ultima Weapon. Som jag sedan jag startade Disc 3 har sett flyga omkring på kartan. Men lyckats undvika med bra resultat. När jag dock bestämmer mig för att attackera så visar det sig att han är ganska skygg av sig. Jag får liksom trissa honom till att flyga till en specifik punkt på kartan. Och där stannar han och vi slåss ett tag och efter en stund så pyser han vidare. Och jag får jaga han till en annan punkt på kartan. Och så här håller det på ett tag innan han slutligen hamnar på en specifik plats då för sin sista strid. Och totalt sett blir den här fighten med det rätt så lång. Trots att den med facit i hand är ganska enkel. Och jag behöver egentligen aldrig använda min Final Strike just för Ultima Weapon. Det visar sig dock att jag kommer använda den här Final Strike ändå. Då vapnets sista attack är en Shadow Flare som dödar Cloud i en enda attack. Striden är hur som helst vunnen och som tack så får jag ett alldeles förträffligt vapen till Cloud. Ultimate Weapon, som också bidrar till att jag för första gången får se de magiska siffrorna 9999 vid en attack. Härligt. Ja, det är en härlig känsla alltså. Jag kände att jag ville liksom skåla mig själv lite grann. hade du enemy skill equipad när du mötte honom? Ja, men jag har varit snuvad på konfekten ändå. Aj då. Ja, för det är inte garanterat att man lär sig en enemy skill, vad jag förstått. Nej, det är inte garanterat. Det är inte varje gång du får det mot dig, men den kan snappa upp det. Men just den här Shadow Flare är väldigt effektiv. Ja, jag har förstått det jag också. Som alla andra gånger på senaste tiden så spelar jag inte ensam. Och Niklas skrattade åt mig för att jag torskade den. Men jag var rätt nöjd ändå. Den här Ultimate Weapon, det här visst baserar det sin kraft på hur mycket HP Cloud har, va? Jag kommer inte ihåg, men det är något åt det hållet. Jag vet att det kan vara en av de mest kraftfulla i alla fall, så mycket jag har på, men det är rätt alltså, fult. Nej, jag tycker det är rätt ballt. Det skimrar i blått sådär. Jag tycker det ser ut som ett löv ungefär. Förutom det här vapnet i alla fall så får jag också en hel del AP och XP. AP då är vad säger man? Materians XP egentligen. Ability points. Ja, precis. Och det här gör att både mina karaktärer och mina materier levlar ett par gånger. Och det känns ju väldigt bra. När Ultimate Weapon har fallit, eller Ultima Weapon, jag blandade ihop det där. Men ja, Ultima har fallit, så lämnar den efter sig en stor krater. Och den här kratern gör att jag helt plötsligt kommer åter till ett ställe som kallas för Ancient Forest. Jag tror jag hade kunnat komma åter via en guldchockobo också, va? Ja, precis. Men det är först nu som jag upptäcker liksom det här, att det här stället ens finns då. Och vad ska man säga om det här stället egentligen? Jag har inte skrivit så mycket anteckningar, för det är mest ett enda långt pussel. Ja, det är ett bizarrt litet minigame. Ja, väldigt jävla CP-drygt skulle jag formulera. Massa grodor som man ska stoppa i blommor så att man kan studsa, och så är det massa sådana här köttätande växter som tar väldigt mycket av din hälsa och väldigt enerverande, men innehåller en hel del godis då. Bland annat en slash all som jag dock aldrig lär mig använda riktigt. Men vad jag förstått ska vara riktigt jävla bra. Ja, alltså det är som att ha en all-materia på ditt slag helt enkelt. Så att du attackerar alla dina fiender. Exakt. Ja, just det. Men det gör man ju även med den här... vad heter den? Double cut. När den har levlat upp till 4 cut. Då attackerar den olika. Ja, så jag för mig att man kan, om du är kanske ute och cyklar, men jag för mig att du kan kombinera de två, så blir det liksom, ja, blir det 32 katt typ. Oj, ja, det har jag inte ens tänkt på. Nej, alltså den här materien, det är jävligt dumt om det, för i efterhand så skulle man ju använda den, men den hamnar långt ner i min materialista, den användes aldrig och equipades aldrig, för jag tyckte att liksom härifrån så hade jag så pass för mycket punch i Cloud och hans attacker, så att jag behövde liksom inte kruxa vidare med det. Och det i efterhand kanske lite synd, men ja, så fick det bli. Nästa vapen på kartan i alla fall, när Ancient Forest var över, det tog ju väldigt mycket tid, men vi ska inte prata så mycket om det. Det är Ruby Weapon. Och det här vapnet ser vi vid öknen i, ja, vid Gold Saucer där. Eller vi ser snarare svansen av det här monstret. Och när vi närmar oss så hoppar det upp från sanden och reser sig framför oss. Och det är ett väldigt stort rött vapen med långa dryga tentakler som konstant attackerar oss. Därtill så har vapnet själv också ett par elaka attacker. Dock så har jag Knights of the Round och Quadra Magic. Och med det så kan jag kasta Knights of the Round 4 gånger på en runda, och det här hjälper ju en hel del mot de här tyngre bossarna. Och framförallt är det ju Ruby-attackerna som utgör ett hot. Ruby Flame och Ruby Ray. Men Cloud har också vid den här punkten lärt sig 4 cut. Alltså levlat upp den här double cut till 4 cut. Och med Ultimate Weapon i hand så gör han ordentligt med skada per omgång. Ruby Weapon faller till slut, och likt det förra vapnet så ger han också en hel del AP och XP. Dessutom en Desert Rose. Och det här har jag för mig att det är någon gubbe som har frågat om, eller efter tidigare, va? Jajamän, han befinner sig i Kalm och han vill jättegärna ha Desert Rose tillsammans med lite andra prylar. All right. Ja, har jag heller inte gjort. För övrigt, men ja, liksom. Efter det här då så är det dags att ge sig kast med vad jag tycker är spelets absolut svåraste boss. Jag tror du ställer dig leder här, va, Samson? Jag tror att det är ganska enhälligt att det är det här som är det svåraste. Emerald Weapon heter det i alla fall, och det var ju det här simmande monstret som jag stötte på tidigare. Och den har hiskligt mycket HP. Har du någon siffra där i skallen? Jag tror att det är 1 miljon eller 2 miljoner. Och dessutom är det ett faktum att jag inte har den här underwater-materien som vi har pratat om tidigare. Och det betyder att jag måste fixa den här fighten på under 20 minuter innan jag drunknar. Värt att notera är att det är imponerande att kunna hålla andan i 20 minuter. Men... dubbelt mot vad Guybrush Threepwood kan. Precis, vi var inne på det tidigare också, ja. Det du skulle kunna gjort, det är ju om du hade, du vet det här vid Junons undervattensreaktor. Mm. De här Ghost Ship, de kan du morfa nämligen. Och då får du The Guidebook. Och den i sin tur kan du ge till den här mannen i Kalm, som han som också vill ha Desert Rose. Mm. Och då får du underwater-materien som hade kunnat ge till dig oändligt med tid här nere. Hur får man den? Finns det något annat sätt att få den än på det här sättet? Jag vet faktiskt inte. Jag tror att det bara handlar om att du ska morfa Ghost Shipen. Det kan finnas fler. Jag har inte morfat någonting. Det är liksom ett kommando som jag liksom inte brytt mig om att lära mig. Och det kanske jag fick sota för nu då. Men ja. Jag anser i alla fall att jag har levlat tillräckligt. Och har tillräckligt med bra grejer för att kunna klara av den här bossen nu. Final Strike med Phoenix. Knights of the Round med Quadra Magic. Gånger 4 Slash med Cloud. Och hans Ultimate Weapon. Så tycker jag mig kunna ge det här vapnet en ordentlig match. Ja, men som bekant så har jag endast 20 minuter på mig. Och givetvis så går det inte så bra som jag hoppats till en början. Emerald Beam-attacken som man använder sig av ger kusligt mycket skada. Och här tackar jag exploiten W-item-grejen. För att jag har en massa mega elixir i den här punkten. Så visst, jag kanske fuskar lite, men... Yes, nu kommer det fram. Ja, det är lite så. Och jag använde verkligen många mega elixir under den här fighten. Jag kanske hade haft så många ändå, för det är först här jag började använda dem. Men ja. Sen är det någonting annat med den här Emerald Weapon också. Han har några ögon på sig, och på något sätt så suger det MP från mig. Eller hur? Mm, det är en väldigt otrevlig sak. Ja, och det är inte skitbra heller, med tanke på att för att kunna använda Final Strike och Phoenix så måste man ju ha MP. Annars är det ju kört. Lyckligtvis så får man ju MP tillbaka av mina Mega Elixirs då, så det går ju bra på det här, men det är fortfarande jävligt drygt. Och den här fighten tar ju faktiskt slut. Jag lyckas spöa på Emerald Weapon. Klockan tickar väl in på sådär 15-17 minuter. Jag får mig att det var strax under 3 minuter kvar när fighten var över. Och som tack för besväret på en Earth Heart. Och likt det förra objektet så tror jag att det här är någonting som den här gubben vill ha, va? Jajamän, stämmer återigen då. Vad får man om man ger han allting han vill ha, då? Ja, alltså ger du Earth Harp, vad är det man får av Earth Harp? Jag tror att du får Master Magic, Master Summon och Master Command materierna av honom. Mm-hmm. Alltså en materia som innehåller alla andra materier, så att säga. All right. Så har du Master Magic equippad så har du alla magier som finns tillgängliga i spelet. Huh. Ja, det är rätt maffigt. Men jag börjar använt med mindre och mindre av magier faktiskt. Eller ja, det är klart att man använder sig av magier, men inte i samma skala som förr. Jag liksom har börjat komma upp så pass mycket i ranken då, så att mina vanliga attacker, framförallt med Cloud, gör så pass mycket skada. Så det gör inte så mycket, men det hade varit coolt att ha, helt klart. Är det inte han man kan få en guldchockobo också av, va? Mm, om du ger honom Desert Rose. Aha, det ser man. Ja, jag tog ju fram guldchockobon på det riktiga sättet i alla fall. Ja. Eller det här kanske är det riktiga sättet, jag vet. Jag födde upp min också, det är mycket roligare. Här och nu i alla fall så bestämmer jag att det är dags. Jag känner mig färdig med allt annat, även om jag har kanske någon knut kvar att knyta upp, eller vad man ska säga. Men jag har säkert missat ett par detaljer, men jag känner mig att det är dags för att ta mig an den slutgiltiga striden nu. Vi flyger alla mot grottan i norr och förbereder oss för spelets sista strid. Men att kalla det här för spelets sista strid är också väldigt missvisande. Vägen ner till Sephiroth är väldigt, väldigt lång och har väldigt många fiender som står i vår väg. Resan inleds ner från några klippor som vi får hasa oss nedför och hoppa mellan olika klipppartier. Här och där finns det också en hel del lådor med ett par intressanta föremål och framförallt användbara föremål. Framförallt såna här source-grejer. Guard source och så. Det är ju väldigt välkomna. Ett av de allra första föremålen som vi stöter på är en save crystal. Och den här låter mig placera ut en save-punkt på valfri plats. Den kommer väl till hands då det inte finns några andra save-punkter någonstans under detta parti. Och vart jag väljer att placera den här kommer vi till senare. Det andra partiet vi kommer till liknar en spiral som vi successivt får ta oss nedför. Hålet nedanför skimrar i ett nästan paralyserande blågrönt sken. Och jag antar att det här är liksom kärnan av planeten och livestream. Mm. Kombinerat med den här fantastiska musiken som spelas under det här partiet så är det snudd på omöjligt att inte bli tagen av, eller medryckt liksom, av presentationen här, måste jag säga. Vi tar oss ner till slutet av spiralen och får nu fortsätta hoppa mellan olika klippavsatser. Här finns det också gott om lådor med användbara föremål och jag lyckas efter en hel del utforskande få tag i de allra flesta. En del är jävligt luriga att få tag i, måste jag säga. Man ska gå bakåt och jag ska inte ens gå in på vad man får göra, men det är svårt att släppa en låda också, för det är alltid trevligt med föremål alltså. Successivt så tar vi oss längre och längre ned och vi blir ständigt attackerande av elakare och elakare fiender. Bland annat finns det en som kastar Death som Final Strike innan de dör. Och lyckligtvis är Berger Cloud fortfarande sin ribbon som skyddar honom mot sådana attacker. Men både Vince och Sid som är med i Clouds party just nu får ju upplivas då och då på grund av det här då. Nästa parti innebär likt det förra att hoppa mellan olika klippavsatser. Därtill finns det olika gångar in i berget som avslöjar mer eller mindre hemliga vägar. Vilket i sin tur resulterar i en rad olika kistor och en rad olika föremål. Vad är det för skillnad på en grön kista och en vanlig Samson? Jag vet eller talat inte exakt. Det är väl för innehållet, misstänker jag. Ja, jag liksom bara, ja, det är en grön kista. Nu kommer det hända det här häftigt. Och så tror jag fick en vanlig elixir eller någonting sånt. Så. Det var lite synd. Men en hero drink. Vill du förklara utförligt vad det är för någonting? En hero drink? Ja. Jag misstänker att det är någonting man dricker. Ja, jo. Om mitt minne inte sviker mig så är det nog så att när du har druckit hero drink så har du konstant limit break. Mm-hmm. I en fight tills den tar slut då. Det är inte liksom hela fighten ut, men du får hela tiden. Det tror jag. Inte helt säker faktiskt. Nej. Nej, jag har inte använt den jag heller. Jag fick ett par stycken under denna kistöppning, men jag fick liksom aldrig tillfälle att använda dem, tyckte jag. Visste inte när jag skulle använda dem heller, om jag skulle ta det innan en fight eller under en fight eller efter en fight eller något sånt. Du, nu kommer jag på, nu blandar jag ihop det med Aura Stones från 8:an. Hero Drinks gör ju att du får högre stats generellt, kom jag på. Aha. Den, okay, den boostar dig lite grann bara. All right, och det är temporär boostning alltså. Ja, typ en, ett gäng runder, jag har inte någon exakt siffra, men du blir liksom lite starkare, du har lite bättre försvar, du gör hårdare magier och så vidare. All right. Ja, det kanske var det bra att använda. Ja, skitsamma. När vi kommer till nästa parti ser vi plötsligt alla övriga partymedlemmar stå samlade. Och vi klättrar ner till dem och konstaterar att vägen härifrån delar på sig. Varje partymedlem får välja vilken väg de vill gå, vänster eller höger. Och jag väljer att gå höger med Cloud, Sid och Vince, medan de andra får ta den vänstra vägen då. Vi konstaterar också att vi är mycket närmare vårt mål nu och att planetens liv hänger på våra axlar. De som inte ska gå min väg, så att säga, ta på varsitt sätt farväl för nu och vi skiljs alla åt. Partiet vi valt att gå inleds med en stor pelare som vi får ta oss ner för. Och precis som tidigare så är vägen spiralformad. Vi klättrar ner och närmar oss kärnan allt mer. Fienden är fortfarande en bitch dock. Och många Phoenix Down går åt till Sid och Vince. Men samtidigt så är det inte så svårt att få lite extra med W-item exploiten då. Dock så tror jag inte att det hade behövts. För Phoenix Downs har man ju köpt på sig hela spelet igenom, så att säga. Mm. Vi kommer sen till en plats som ser ut att bestå av någon typ av skelett. Och här kan man gå via ryggraden ner då. Och i ett gult, nästan guldfärgat sken lyser upp hela rummet. Det här skelettet leder oss sedan till ett rum i grottan där man kan se livestream rakt nedanför oss. Och det här jag väljer att sätta min savepunkt. Här känner jag att jag kommer med bra långt in. Och känner jag mig sugen så kan jag återbesöka lite delar av kratern. Och framförallt den här delen som jag inte tog tidigare. Då. Så jag sätter upp min savepunkt. Jag sparar och använder ett tent. Och sen så börjar jag backtracka lite. Och tar den vägen som jag inte tog för att ta mig hit. Det finns väl inte så mycket att gå in på här egentligen. Det är en annan väg fylld med fiender och lådor och diverse godis. Men en sak vill jag faktiskt gå in på och anmärka lite på. Och det är ju att jag kommer till ett typ av träskliknande rum. Och vägen går ungefär som en cirkel. Och jag stöter på 4 eller 5 olika fiender. Eller olika typer av fiender. Bland annat sådana här Tonberries, eller vad de heter. En stjärna ovanför skallen. De små tomtarna. Ja. Som jag nu gladeligen kan göra mig av med relativt enkelt med Cloud. Men det jag kommer till att upptäcka är att en av fienderna är någon typ av kruka. Och de har hemskt lite HP och de attackerar aldrig vad jag förstått. Kruxet, eller det anmärkningsvärda snarare, är att de tidigt under fighten ber en att ge dem elixir. Jag kommer inte ihåg riktigt hur frasen formuleras. Men om man gör det så händer till en början ingenting fram till att man har dödat dem. Och då får man sjukt mycket AP och XP av de här krukorna. Mm, mycket trevligt. Ja, det är ett utomordentligt ställe att levla på. Om man skulle behöva göra det liksom. Mm. För det är liksom helt sjukt. Jag har varit helt paff. För men jag har ju gått och fullevlat på många ställen. Liksom. Enkla ställen där jag liksom bara suttit och matat en knapp egentligen. Mm. Bara för att få para materia och komma upp i level med mina karaktärer. Och hade jag vetat om det här stället så hade jag dragit hit tidigare. Alltså. Kan jag garanterat säga. Jag tycker det är så svårt att hålla sig. Fast jag tänkte jag ska göra det. Men när jag väl är här nere då vill jag ju gå hela vägen. Jag orkar liksom inte backa ut sen. Nej, men det så är det. Alltså, det är, som vi kommer få veta snart så är det inte mycket kvar nu. Av spelets större delar, så att säga. Och när jag backtrackat färdigt och gått vidare längs den här stigen så kommer jag till en plats där vi alla möts upp igen. Cloud konstaterar att de nu är nått planetens kärna och när Cloud senare pratar med alla partymedlemmar så får han ett objekt av vardera som inte fanns med i hans part och gick den andra stigen. Alla utom Jaffe som till en början håller hårt i det hon har hittat, men Tifa övertalar henne dock och till slut så får jag även ett objekt från henne då. Och det är bland annat en sån här hero drink och det är en elixir och det är ett par riktigt användbara objekt. Vi bestämmer oss för att avancera framåt. Jag offrar 10 minuter till av mitt liv för att sätta ihop den slutgiltiga ordningen på all materia, alla vapen och alla tillbehör på alla partymedlemmar. Och med en fullevlad HP plus en sån materia så har Cloud nu 9999 hälsa. Och det känns ju väldigt betryggande. Jag kan liksom inte få mer. Så jag känner mig rätt så redo. Givetvis så har jag ju fortfarande Final Strike och Phoenix också. Och en rad andra användbara materier. När vi står där och dividerar, Cloud och Sid har ett argument om hur man betalar som en ledare, så börjar vi snart höra mystiska ljud från skimret nedanför oss. Vi delar snabbt upp oss i två grupper, där den primära gruppen med Cloud hoppar ned först. Från stenblock till stenblock får vi sedan hoppa medan jag slåss med, ja, rätt elaka fiender. Jag vet att jag säger det här ofta, men de är rätt elaka. De dödar mig inte, men de gör jävligt mycket skada. De är mest dryg och nagel i öga faktiskt. En fiende lär mig till exempel en enemy skill som kallas Pandoras box. Och jag tror det är bara här man kan lära sig den, va? Jag tror det också, ja. Och det är egentligen ett enda stort frågetecken. Ja, det är ett enda stort frågetecken på skärmen. Ja, så det den gör är att den lägger en slumpmässigt utvald elemental magi. Jaha, ja, det visste jag inte. Jag trodde bara att det var en attack. Och den här enemy-skillen får jag då. Men jag får inte så mycket användning av den. Men det är kul att ha ändå. För den som har OCD, till exempel. Precis. Och dit vi är på väg här då, det skvallrar i musiken om. I bakgrunden hör man nämligen Genova-temat. Och som jag tolkat alltsammans är det här den slutgiltiga reinkarnationen av Genova. Som vi möter när vi har tagit ner oss ner för alla stenblock då. Och det här är väl Genova Synthesis, tror jag, va? Den kallas. Den sista reinkarnationen. Minns inte vad hon heter, men det stämmer säkert. Ja, jag tror jag får med att kolla upp det där tidigare. Och bocka av vilka jag hade klarat av det. Då hade jag bara henne kvar. Och när vi har tagit oss till den här plattformen som hon finns på, så dyker den upp mitt framför oss. Det blir tyvärr ingen större fight av det hela. Hon hinner inleda någon typ av nedräkning. Men eftersom Cloud gör 9999 skada och varje gång slår 4 gånger på alla olika delar som man kan attackera på Genova, så är fighten över innan hon ens hinner fortsätta sin nedräkning. Och det är lite synd, tycker jag. Jag hade hoppats på en riktigt episk sub-boss-fight här. Men jag är väl kanske lite overpowered, får vi lov att konstatera. Jo, du är ganska så övermäktig just nu. Ja. Men det är kul att jag kan få vara där ibland. Precis. Och när den här sista reinkarnationen av Genova är död, så börjar marken under oss att skaka och falla samman. Allt blir vitt och vi faller ner i vad som ser ut att vara ett bottenlöst grönblått sken, så att säga. När skärmen tonar in igen så hör vi ljud som faktiskt liknar det här ljud som man hör från planeten då och då. Och vi ser Cloud falla och i bakgrunden lyser ett blåvitt sken upp skärmen. Cloud kommer fram till att det här skenet måste komma från Holy och att det här Holy hålls tillbaka av en mycket mörk och stark kraft. Vi vaknar alla upp på varsitt stenblock, eller ja, vad det nu än är. Det är liksom, det ser ut att vara sten i alla fall. Och vi ser tydligt hur Holy är förfängslat i något typ av, ja, samma stenmaterial. En blixt slår till och alla partymedlemmar börjar sväva fritt i luften. Och en andra blixt avtäcker ansiktet på Sephiroth, som nu träder in i bilden. Alla vi dinglar okontrollerat, nästan likt maska på en fiskekrok, i Sephiroths grepp. Och mycket jämmer kommer från olika delar av gruppen. De flesta är rent av chockerade av att de för första gången får känna den riktiga kraften bakom Sephiroth. Men Cloud är djupt fokuserad på Holy som skiner upp bakgrunden. Han konstaterar att inget är över ännu och att den nu fortfarande har en chans att klara av det hela. Här får jag dela upp mina medlemmar i 3 olika grupper och det här börjar likna Final Fantasy 6-slutet allt mer, måste jag säga. Eller hur? Mm. Det här är liksom hela upp hela timmen. Jag lägger fokus på den första gruppen, gör den så stark som möjligt, och det är Cloud, Sid och Vince då, som får bestå av den. Barrett, Tifa och Nanaki får bilda den andra gruppen medan resterande medlemmarna Jaffe och Kate Sith får ta plats i den tredje, lite mer utmobbade gruppen. Där kan vi snacka B-lag. C-lag till och med. Jag väljer kommandot för att inleda striden och allting drar igång. The shit hits the fan, som man säger på engelska. Den första delen av Sephiroth som vi får möta då, kallas för Bizarro Sephiroth. Och det ser väl snarare ut som ett stort monster, eller vad man ska säga, som vi slåss emot. Inga likheter med Sephiroth egentligen. Det finns ju en liten likhet i ansiktet den har högst upp där. Ja, kanske där då. Men ja. Tyvärr så upprepar sig historien från Genova-fighten. Du vet om att du inte behöver dela upp gruppen om du inte vill. Asså? Det finns en jättemycket konstiga saker med just Bizarro Sephiroth-fighten. Du behöver inte dela upp det i grupp. Han lägger ju den här Bizarro Energy där han healar sig själv med 6000 HP. Mm. Om du efter du har sabbat en kroppsdel byter till nästa grupp så healar han inte sig själv. Det finns massa sådana dumma knep med honom. Han är inte svår. Nej, men han är level 61 och du är väl mer, misstänker jag. Ja, jo, det är jag nog. Mm. Jag är nog inte level 90 eller någonting sånt, men jag har så jävla mycket bra materia så att jag får ju de statsen ändå nästan. Mm. Striden blir inte långvarig alls. Skärmen blir svart och vi hör ljudet från Holy allt mer, men det ersätts snart av ett annat ljud som att något brinner nästan. Och till sist ett musikstycke som jag har väntat på väldigt länge. Den sista striden med Sephiroth äger rum här och nu och han ser inte längre så bizarr ut. Raka motsatsen faktiskt. Och han, likt namnet på hans temalåt, bär en ängelvinge och ser riktigt jävla ybermäktig ut. Sephiroth börjar med att kasta någon typ av sköld på sig själv som försvagar våra attacker då. Och vi kontrar med det bästa vi har att komma med helt enkelt. Medan en av mina partymedlemmar ser till att kasta regen och haste för att få ett litet övertag då. Sephiroth-fighten ser ut att gå ganska enkelt innan Sephiroth använder sig av sitt absolut starkaste vapen. En magi eller en summon tror jag det är som kallas Supernova. Och med animationen till denna summon så står det ju klart att man inte sparade på något krut alls till det här. Alltså, hela universum uppslukas av attacken innan den till slut träffar oss. Och alla dör faktiskt utom Cloud som snabbt kontrar Sephiroth med en Omnislash som byggts upp av den här attacken. Och med Omnislash så ger Cloud riktigt mycket skada och Sephiroth kan inte längre stå emot. Han skiner upp innan han förgörs i en gigantisk explosion. Och den här fighten gick ju oväntat bra måste jag säga, Samson. För jävligt fort framförallt gick det. Ja, som sagt, du är ganska övermäktig här. Ja, det känns inte som det. Mm. Alltså, Omnislash, det är inte ett slag heller. Det är sanslöst många slag. Och med rätt vapen, som jag tycker att Ultimate Weapon är, så är man ju riktigt jävla dödig alltså. Så, ja. Hur var det för dig då när du besökte det här stället första gången? Jag var väldigt mycket sämre än vad du är. Jag hade knappt gjort några sidequests. Jag hade inte haft ihjäl något weapon. Jag hade inte Knights of the Round. Jag hade inte någon sån här. Eller jag hade väl typ W-item kanske. Mm. Jag tror att jag kan ha haft den här 4 gånger cut. Men jag slog väl kanske 2000 på ett slag ungefär. Jag tror jag kanske var level 40 på sin höjd. Och jag hade liksom inte. Jag hade inte utforskat spelet alls, utan jag hade liksom bara sprungit mig genom storyn. Det tog sin tid ändå, förstås. Ja. Så när jag kom hit så tog det jävligt lång tid och jag fick liksom jobba länge. Jag fick göra flera försök. Jag hade lagt min savepunkt där vägen delar sig. Aj då. För jag tänkte så här, vägen delar sig. Här lägger jag en savepunkt så kan jag kolla båda ställena. Ja. Och det var ju för sig ett taktiskt drag ur den synpunkten. Men det innebar ju också att när jag dog på Sephiroth, eller först så dog jag jättemånga gånger på Bizarro Sephiroth, och sen så dog jag några till gånger på den här Sephiroth, och jag fick börja om hela varje gång väldigt långt bakåt. Och visst kan man levla här, men jag visst kände jag hade inga elixir med mig, för det liksom, jag visste inte ens om att det här var slut av spelet. Nej. Så för min del så var det väldigt tuff fight att ta, måste jag säga. Ja, jo, förstår jag. Då är det ju mer cred till dig på en gång som faktiskt klarar det. Det tog sig till att ta, och det var med nöd och näppe. Men är det någon tidsinställning som är på den här supernova-attacken? För den gör ju jävligt mycket skada alltså. För mig var det så i alla fall. Det var så här 6-7000 på varje medlem. Ja, den tar ju för jävla mycket. Så det vi gjorde var ju att vi rustade ju upp i förväg med barriers och liksom sådana saker. Protect och allt möjligt, så att det skulle kunna hålla så bra som möjligt mot det. Ja, just det. Mycket statisk magi helt enkelt. Mm, mycket statisk magi vi jobbade med. Ja, men det förstår jag. Efter den här fighten så står vi alla tomma innan Cloud konstaterar att vi nu har gjort allt vi kan. Vi kan nu bara be och se på medan vi kan hoppas att Holy gör sitt jobb och försvarar planeten. När samtliga vänder på klacken för att inleda sin resa hem händer dock något med Cloud. Han får samma vita sken framför sig som när Sephiroth kontrollerade honom tidigare, och Cloud konstaterar att Sephiroth fortfarande finns bland dem. Han säger att han kan höra honom skratta innan han faller ihop i ett spasmerliknande anfall. Och en del av Cloud, nästan som hans själ då, ska jag väl illustrera, flyger iväg i någon typ av astronomisk tunnel. I slutet av den här tunneln så väntar ingen annan än Sephiroth själv. En mot en får de mötas i en mycket mörk miljö där musiken är viskande tyst. De båda blänger på varandra, tyst och stilla, medan Clouds limitmätare sakta tickar uppåt. När den är fylld så attackerar jag givetvis med Omnislash och ger verkligen Sephiroth på nöten på riktigt. Sephiroth blir helt klart chockerad över attacken och ser nästan lite ledsen ut när han inser att han har förlorat det här slaget. Min känsla från den här fighten, Samson, är att det känns som att han lät Cloud stå för första attacken, men hade inte riktigt räknat med att Cloud skulle vara så här stark då. Eller vad säger du? Något åt det hållet är det, alltså när jag kom ner hit så hade jag extremt lite HP. Och jag var ju livrädd, så min första tanke det var ju Cure fort som satan. Och då hann Sephiroth slå mig ganska så rejält, men jag överlevde med nöd och näppe, och så fick jag Limit Break direkt efter det. Och jag hade ju inte låst upp Omnislash. Så här var första gången jag såg Omnislash. Jag var okej, Cloud plockar fram liksom det absolut sista kraften han har för att unleash i den gigantiska Omnislashen. Och som sagt, det var första gången jag såg den. Så för mig så blev det ju extremt episkt ur den synpunkten. Och hela den här liksom, hela presentationen av det mörka, mörka voidet man är i, och den här musiken som i princip bara är typ de här dunkande slagen. Ja, det är som hjärtslag ungefär nästan. Det blev väldigt, väldigt kraftfullt. Och sen så då tar han sina absolut sista krafter, extremt lite HP kvar som sagt, och drar fram Omnislash. Och jag tänkte så här, okej, jag har gjort den, nu får vi se vad som händer. Och så visade det sig att det räcker. Omnislashen tar ju koll på honom. Och det var så stort för mig, så det finns inte. Jag tror att jag skrek rakt ut och typ slängde ifrån mig kontrollen och var alldeles, vet, så här, helt skakad av ögonblicket. Ja, oh, shit. Det skulle man ha haft filmat, känns det som. 15-åriga Samson som skriker som en liten... Ja, jag var ju en liten pojke, men ännu mer som en liten pojke. Ja, det är en nerblodad Sephiroth som ger Cloud en sista förvånad blick innan han löses upp i ett skimmer av ljus, kan man väl säga. Cloud står kvar i det här mörka rummet och upptäcker snart att ett grönt skimmer cirkulerar upp framför honom. Han frågar sig själv om det här kan tänkas vara livestream och ser sedan en hand sträckas ut från ovan. Och när han sträcker sig efter handen så skiftar miljön runt honom tillbaka till verklighet, och ser att handen tillhör Tifa, som desperat försöker få kontakt med Cloud medan grottan och kratern runt om håller på att falla samman. Innan Cloud har hunnit uppfatta vad som egentligen försiggår så är det Tifa som faller, men Cloud hinner precis återfå medvetandet, fångar upp Tifa medan han hänger kvar med andra armen från en klippavsats. Medan de båda kämpar sig uppåt berättar Cloud att han nu börjar förstå hur allting hänger samman och att han säkerligen kommer få träffa Aeris igen i The Promised Land. Cloud frågar sig vart alla andra är innan han ser att samtliga medlemmar är okej på andra sidan stupet. Innan det vet ordet av så störtar Highwind ner i den här kratern, men stannar lyckligtvis innan de hinner göra någon skada då, så att säga. De skyndar sig ombord och lyckas fly från kratern innan Holy stiger upp. Spelet skiftar fokus och vi ser hur en ung flicka springer och öppnar sitt fönster. Och utsikten hon får se är minst sagt skrämmande. Meteor är nu skrämmande nära Midgar och blixtar explosioner har redan börjat demolera staden. På avstånd kan vi bara se på medan Holy försöker försvara planeten från Meteor. Barrett blir minst sagt upprörd när det står klart att Midgar kommer att stryka med. Nanaki kommenterar dock att planetens öde är betydligt mer viktigt än endast en liten stad. En stad som dessutom människan nästintill redan förstört. Tifa noterar att små gröna sken närmar sig platsen. Och det här visar sig vara livestream som nu hjälper Holy att försvara planeten. Och visuellt så är det helt fantastiskt att se på, måste jag säga. Det är färgsprakande föreställning kombinerat med en väldigt stämningsfull musik och riktigt jävla imponerande presentation för att vara på den här generationen, måste jag säga. Ja, just hur livestream dyker upp där som en slags ljus. Som gräp. Ja, ljustrådar brukar jag beskriva det som. De liksom blommar upp ur marken och flödar fram mot meteor. Precis. Och det ser riktigt jävligt. Och tänk, åh, det är många gånger jag tänkt så under det här spelets gång. Men tänk om man spelar det här när man var nytt. Fan vad dum i huvudet jag var då. Inte spelet. Ja, jo. Det är... Men det är lätt att vara efterklok. Det är ju det. Hellre att vara efterklok än inte klok alls. Det sista som händer då är att ett vitt sken lyser upp skärmen. Nästan som på en indikation på en stor explosion. Som då förstör Meteor innan Ares ansikte en sista gång visas upp på skärmen. Bilden tonar till svart och eftertexterna börjar rulla. Och här är ju spelet slut, Samson. Mm. Till slut så är spelet riktigt, helt på riktigt slut. Ja. Finalen på Final Fantasy. Ja, det är en redig final. Ändå tycker jag, det känns fel att liksom komma med kritik nu, men jag tycker det känns lite ihop stressat. Jaså, det här håller jag inte med om alls. Men nej, jag misstänkte att du inte skulle göra det. Jag vet inte, men det är sen... Om det är för att jag suttit och sammanfattar det nu, det har ändå gått rätt fort. Den här resan ner där gick ju inte så jäkla fort. Framförallt så stannade jag och levla på det stället man kunde levla bra mycket bara för att det var så enkelt och kul. Mm. Framförallt att kunna äga Thornberries. Tyckte jag var väldigt tillfredsställande. Och sen är jag med väldigt elit. Och sen kan det väl vara också en del liksom i receptet att jag faktiskt inte stötte på så mycket utmaning i den här sista finalen. Jag tror att det snarast är det i så fall. För jag hade ju väldiga problem. Så när det här var klart, då hade man liksom gjort något verkligen stort. Det var ett långt parti man spelade och det var svårt att spela det. Så jag tror att av att du har varit så duktig på att göra dina sidequests så har du egentligen varit lite för stark. Jag menar, både Emerald och Ruby tycker jag är svårare än vad Sephiroth är. Mm. Jo, men det är ingen tvekan alltså. Mm. Och de är inte heller med i originalversionen heller. Det är ju först i västerländska släppet man tog med dem. Asså? Så det hade jag ingen aning om. Ja, alltså det finns ju weapons men de går inte att slåss mot i den japanska första versionen av spelet. Det var så fan. Så att vi, en liten bonus fick vi för att vi fick vänta ett extra år då innan det översattes åt oss. Ja, just det. Ja. Vi får ju faktiskt se en liten filmsnutt till. Mm, tänkte precis säga, det är inte riktigt sluten. Nej, precis. Eftertexterna rullar färdigt och vi får se en enda liten scen från framtiden faktiskt. 500 år senare så ser vi hur Nanaki springer upp för ett berg med hans två valpar i efter honom. Han är ju påtagligt äldre syns det, men ser fortfarande pigg ut och tar sig fram väldigt smidigt. Och när han når toppen av berget så ger han från sig ett riktigt vrål innan kameran scrollar upp och vi får se hur Midgar ser ut 500 år framåt i tiden. Och den här världen vi får se nu då, den är ju otroligt vacker. Grönska och ett väldigt rikt djurliv ser ut att vara och sett på det stora hela så är det en bättre värld nu än vad det var innan allt i Final Fantasy 7 inträffade, får man väl lov att säga. Mm. Människan suger inte längre energi från planeten. Så jag menar, jorden får ju frodas som den ska. Och det ger ju resultat även i miljön då. Skärmen skiftar tillbaka till spelets logotyp medan vi i bakgrunden hör hur barn leker och skrattar. Och där är det slut på riktigt. Mm, nu är det slut. Nu är det riktigt jävla slut. Jag misstänker att frågan kommer att komma förr eller senare om det här är det bästa Final Fantasy-spelet jag spelat. Mm. Får jag säga pass? Jag tror att det är svårt att smälta också så här nära inpå. Jag tror att du får ge det nästan ett år till av att begrunda de tre du har spelat och se vad år? Du tycker. Alltså. Ja, alltså det behövs minst. Jävlar, ja. Får vi ta några varv till på varje spel också? Ja, men precis. Jag sitter och funderar nu, för det här kommer ju att klippas ihop till en enda mäktig sagostund. Förr eller senare. Jag börjar fundera liksom i hur pass långt det kan tänkas bli. Ja, det blir väl ett gäng med timmar. Jag vet inte, hur mycket var Final Fantasy 6 på? Ja, 4:40, där någonstans. Mm, ja, dubbla är nog att ta i, men många timmar blir det nog. Ja, det känns som det. Jag kommer ju givetvis att klippa in massor med... Vad surrealistiskt det lär bli för dem som sitter och lyssnar på den fulla sagostunden nu. Det är liksom en tidsresa nästan lite grann. Ja, de pratar med framtiden. Du, tippa vem som vinner fotbolls-VM när vi håller på. Jag säger Argentina. Okej. Okay. Ja. Får vi se om du har rätt då? Det vet man ju i så fall senare. Precis. Vad ska vi säga allmänt om spelare så här i efterhand? Du har ju redan sagt en hel del. Mm. Men om man drar jämförelse med mina tidigare erfarenheter, Final Fantasy 4 som är väldigt spartanskt, Final Fantasy 6 som jag lovordat som tusan, så måste man säga att det är, även fast det finns mörka element i Final Fantasy 6, så är det här en betydligt mer mörkare, dels världen man befinner sig i, men också själva berättelsen i sig, och mer allvarlig ton. Det känns allmänt alltså, lite skitigare, lite mer använd. Jag tycker det känns ganska polerat på något vis i sexan. Mm. Lite som jämföra nya Star Wars-filmer med gamla Star Wars-filmer. Mm. Ja, men det var ju många som gjorde jämförelsen där när Star Wars kom med typ Star Trek och andra sådana här, eller jag vet inte om Star Trek hade kommit då, jo det hade. Ja, men andra, att det var liksom en science fiction-värld som kändes som att det var folk som levde i den. Det var inte tillverkat. Allting var inte nybyggt och liksom Millennium Falcon krånglade ju mest. Mm. Så det är det, ja. Nu ska vi inte hamna för mycket på Star Wars, även om det är enkelt att göra det. Men jag tycker att, ja, du också, att det är en jävligt mörk berättelse i jämförelse. Och jag har en liten teori om varför det kan tänkas vara så. Låt höra. Mm. Du vet, spelets producent, Sakaguchi. Mm. Lagom till att Final Fantasy 6 släpptes så dog hans mamma. Visste du det? Det visste jag inte om. Nej. Och under den här tiden som han förmodat sörjde och var jävligt allmänt ledsen, så arbetade han med konceptet bakom det som skulle bli Final Fantasy 7. Och när man började tänka på såna här grejer som finns i Final Fantasy 7, som typ Genova eller allra främst Lifestream. Mm. Och det här återfödseln och att allting hör ihop och att han kommer få träffa henne igen, då börjar man ju se liksom att mycket av det han har upplevt finns nog porträtterat i Final Fantasy 7 på ett eller annat sätt. Jag tror att det kan ha varit lite av ett terapeutiskt arbete för honom faktiskt. Absolut, alltså, absolut. Moderstemat finns ju väldigt starkt. Du har ju dels förstås Genova som är den hemska modern. Sen så har du ju Moder Jord i sig. Mm. Som är liksom Gaia då, som har ett väldigt viktigt tema. Det är ju en miljöberättelse det här, till skillnad från alla de andra. Mm. Så det är många sådana drag. Så jag tycker det är väldigt, just det här med reinkarnationen och livestream, det tror jag är någonting som Sakaguchi själv har liksom, för att hantera sin egen sorg. Precis. Så har han liksom tänkt att det måste helt enkelt vara så. Mm. Det är väldigt fint när sådana allvarliga händelser i det verkliga livet så att säga bidrar till sån vackert hantverk som Final Fantasy 7 faktiskt är. Mm. Det blir väldigt speciellt. Ja, och sen också att man faktiskt kan se att i den här outhärdliga smärtan av att förlora sin mor så kan man ändå föda någonting väldigt vackert. Mm, precis. Sen en annan sak som jag tänkte gå in på lite kort här i alla fall. Det är ju, det finns vissa teorier om att det här spelet inte är färdigt. Att det är framstressat på slutet. Det är som jag tyckte lite grann, men det tror jag som du säger snarare är för att jag är lite overpowered. Men den främsta teorin är väl till exempel att Aerys på något sätt skulle komma tillbaka eller att hon egentligen inte skulle dö. Ja, alltså det spreds ju, till att börja med när spelet släpptes så spreds det ut ett rykte, och det har ju visat sig att det var falskt. Det var ett medvetet falskt rykte. Mm-hmm. Att det skulle kunna gå att återuppväcka Aerys. Mm. Ja, det går ju inte, det kan man väl skriva på allihop. Däremot så när man undersöker själva skivorna så har folk märkt att det finns liksom information om Aerys som spelbar karaktär på skiva 2 och 3 också. Mm. Vilket i och för sig skulle kunna liksom tyda på att det är något sånt. Men samtidigt så får man också tänka på att spelet i sig, alltså det gameplay, det ryms faktiskt på en skiva. Mm. Det som gör att det är på tre skivor, det är ju filmsekvenserna. Precis. Så att det kan ju helt enkelt vara att det finns kvar. Alltså när, och tittar man på koden i spelet så finns det rätt så mycket kod som inte används. Mm. Så man kan nog tänka sig att det finns nog en hel del, dels sidospår, dels saker i berättelsen som man kanske egentligen hade tänkt göra mer av. Mm. Som aldrig riktigt blir av. Mm. Alltså, det finns ju så här, i den här teorin jag läste väldigt nyligen, så är det till exempel att när du står på de här olika stenblocken då, inför Sephiroth och inför den sista striden, mm, så finns det ett stenblock för alla, plus ett till. som då skulle indikera på att det ska finnas plats för Aerys också. Mm. Ett rykte som spreds också, det var ju att alldeles innan den japanska releasen så var det någon som hade vaknat mitt i natten efter att ha drömt, någon som alltså var med i utvecklingen av spelet, och ringde till, jag tror inte det var Sakaguchi, men någon av dem som var med och bestämde, och liksom tänkte att kan inte Aerys dö? Så här typ en månad innan spelet skulle släppas. Och att det är därför det finns så mycket kvar, för att man har fattat det här beslutet väldigt sent i spelets utveckling. Ja, det ska jag nog inte uttala mig om. Det kan ju vara så, men det tror jag aldrig riktigt vi kommer få svar på heller. Nej, och det är väl lite det som är tjusningen med att det finns en myt kring det här spelet. Det var ungefär som, ja, det var ju bra mycket senare i spelhistorien så att säga, men när jag spelade Metal Gear Solid 2, mm, och fick se slutet där första gången, så var jag övertygad om att det fanns ett annat slut om man spelade på en hårdare eller en svårare svårighetsgrad. Mm. Så jag satt och spelade där tills jag fick spela på European Extreme och klarade på European Extreme. Jag såg fortfarande samma jävla slut. Och så då började jag använda internet liksom. Jaha, men det finns bites. Ja, då känner man ju sig lite lurad. Men samtidigt så hade man ju spelat jävla bra spelet flertal gånger. Men du vet varför det slutar som det gör, va? Ja. Mm. Bra, då ska vi inte gå in på det nu. Nu pratar vi Final Fantasy. Precis. Jag vet inte. Det enda som finns kvar att säga om spelet egentligen, det är vilken typ av pizza det här är. Och om... Ja, jo. Vad sa vi? Final Fantasy 4 var en pizzabuffé. Ja. Final Fantasy 6 var Italien. Ja. Vad är då Final Fantasy 7? Alltså jag vet inte. Jag har skrivit en liten notis här. Det är som att vara kompis med världens bästa pizzabagare. För att man får alltid, just för att 7:an är så pass anpassningsbart då, som det är. Det är ju spelets största styrka, anser jag. Mm. Det finns inga förutbestämda roller. Du kan göra vilken karaktär till vad du vill egentligen. Förutom att Cloud alltid kommer vara bäst. Tror jag väl. Nej, men... Och i där då så har jag ett väldigt anpassningsbart spel. Och det, så måste det ju vara kompis med världens bästa pizzabagare också. Du får alltid en suverän pizza, men du kan variera det i all oändlighet. Mm, fint sagt. Eller hur? Det måste ju nästan vara så. Ja, okej. Okay. Jag köper det. Och med de orden får vi ta och stänga sagostunden för Final Fantasy 7. Och... det var en jävla resa måste jag säga. Jag är väldigt glad att jag tog den. Det är lite oklart vad sagostunden kommer ta vägen härnäst. Fortfarande. Det som är på pappret så att säga bestämt är att det kommer ta en liten paus. Men det kommer definitivt att återvända och rätt snart dessutom. Men jag skulle vilja lämna ett litet förslag till lyssnarna. Att ni får jättegärna ge... Ni har gett många tips, det vet jag. Och det är jättekul. Ni får gärna komma med mer tips. Det är väl det jag försöker säga. På spel. Och gärna motivera också vad som gör det här spelet så bra just för det här formatet. Då. Jag vet, du Samson har ett par förslag. Framförallt ett så är väl som rimmar på Prono Frigger. Jo, det är, ja, som Sebastian Magnusson sa, om du vill få en sån gedigen, alla bra Square-spel, alla så episka, viktiga spel i historien, så är ju det nästa på listan i så fall. Ja, jag känner ju dock att jag gärna skulle ta lite någonting jävligt annorlunda. Kanske ett amerikanskt rollspel till och med. Mm, det skulle kunna vara kul. Som sagt, jag lämnar det till våra lyssnare. Skicka mail och lämna kommentarer och twittra. Gör vad fan ni vill. Ni kan skicka sms också om ni är riktigt ståkiga nog. Ge tips på vad jag ska ta vägen härnäst. Och så får vi se vad det bär av när det väl bär av. Och för att knyta ihop säcken ordentligt med den här Final Fantasy 7-sagan som det nu har varit. Det har varit en ordentlig saga minst sagt. Så ska vi också ge den här spelet och sagan en avslutande musikpaus tillägnat just den. Va? Och jag velar rätt så länge fram och tillbaka vilken låt jag ska plocka. För jag ville ju ta någonting med lite extra krydda på så att säga. Men det föll ändå på One Winged Angel till slut. Med en liten twist givetvis. Men just för att jag har ju som sagt spelat här med Niklas. Gud vad tjatig jag var bli med det. Men, och jag frågade han, alltså när jag fortfarande var kvar i Midgar, när One Winged Angel-temat kom in i spelet. Och ni som har spelat spelet och nu lyssnat på det jag har suttit och drävlat om, ni vet ju att det kommer inte förrän i näst sista fighten med Sephiroth. Så det är ju verkligen att de håller på att gotta sig till det allra sista timmen med spelet. Därför tycker jag att den tåls att lyssna på igen. Och vi lyssnar på Adventure Children-versionen här, va? Den här filmen vi har pratat om lite. Mm. Precis, det är, visst är det The Black Mages som står för det instrumentala här. Det är väl gud, nu tappar jag bort namnet. Nobuo Uematsu. Det är väl Uematsu, vad fan säger man? Uematsu. Mm, precis. Ja, det är väl hans band, vad jag förstått det som. Ja, alltså just den här versionen är ju en kombination. Det finns ju han har ju ett rockband som kör lite så här power metal inspirerad musik. Som även åker runt och med Final Fantasy konserten och sånt. Och just den här versionen är ju en blandning av en dels en nyorkestrering av originaltemat, men också då så jobbar rockbandet med och kör lite sköna gitarrer och sånt. Det blir en härlig fusion, måste jag säga. Det är en låt som verkligen funkar med lite tyngd bakom, kan man väl säga. Den är ju inspirerad av en Jimi Hendrix-låt. Ja, Purple Haze. Nej, vad sa vi? Jo, det är Purple Haze. Ja, Purple Haze, ja. Ja. Jag vill ju bara nynna för att försäkra mig, men vi säger så. Vi kanske ska lyssna på den också då. Jag tycker vi gör det. Ja, den kommer här. Nästa vecka vet alla vad vi gör. Eller fram till nästa vecka. Vi sitter ju faktiskt med det just nu och sliter och skriker och gnäller ju jag i alla fall. Men Samson, vad är det vi ska spela till nästa vecka? Vi ska spela det legendariska Super Mario 64. Spelet som alltså kallar du det där, förlåt att jag bryter igen. Kallar du det där legendariskt alltså? Ja, alltså det går inte att komma ifrån att det här är det första 3D-plattformsspelet som blev accepterat på ordentligt. Du skrev det på Twitter också, såg jag. Ja, det är ett stort ord för det här spelet. Anders, även om du inte gillar det så är det fortfarande ett legendariskt spel. Alltså oavsett vad vi tycker om det så har det påverkat både branschen och genren. Menar du att det inte är vi som bestämmer hur det står till här i världen? Tyvärr. Jag trodde ju det här. Kanske i retrovill, men i resten av världen så är det faktiskt spelet att betrakta som legendariskt. Om inte annat så är det omtalat och väldigt omtyckt i alla fall. Det släpptes då 1996 i Japan och lite senare då för Nordamerika, Europa och Australien. Det har sålt i 11 miljoner exemplar, enligt Wikipedia i alla fall. Det är säkert mer vid det här laget. Utvecklat av Nintendos interna EAD-team under legenden, återigen samma ord, Shigeru Miyamoto tillsammans med Yoshiaki Koizumi, min japanska är bedrövlig, ber om ursäkt, och Takashi Tezuka. Ja, som sagt, jag vet inte om man kan presentera spelet egentligen mer än så. Det har kallats för ett revolutionärt spel och det är framförallt spelet som tog plattformshoppande in i 3D. Både jag och Anders har ju en ganska så blek bild av spelet, mycket baserat på att vi aldrig riktigt fastnade för det när det kom. Men vi ger det faktiskt en ärlig chans. Vi tänker båda två ta spelet på största allvar och spela det, och hoppas väl på att vi båda två ska lyckas se vad alla andra som gillar spelet ser. Jag vill, med handen på hjärtat så vill jag gilla det här spelet. Sen har det väl blivit så att många har sagt att det är världens bästa spel, och jag har aldrig ens varit i närheten av att tycka, så det har blivit förbannad. Och så kanske jag kastar lite för mycket skit istället. Så jag försöker liksom sluta fred med det här spelet nu och försöka komma överens med spelet i sig, kontrollen, kameran och så vidare. Det vi kan säga också, Samson, det är att det finns ju på Virtual Console här. Och då går det för 1000 Wii Points, vilket är runt hundringen. Jag vet inte riktigt hur det växlas ut just nu, men jag tror det blir 93 kronor eller sådär. Ja, det blir det säkert. Men det tycker jag att man kan spendera faktiskt. Som du säger så är det ett legendariskt spel. Jag kan hålla med i alla fall om att Miyamoto är legendarisk. Så det är vi överens där. Musiken är ju också av legendariska Koji Kondo. Det är mycket legendariska människor här inblandade. Det är ett Dream Team. Sen är frågan om det var Dream Team före eller efter det här spelet. Ja, alltså både Miyamoto och Koji Kondo är ju jättestora långt innan det här spelet. Så det tycker jag nog. Sen är ju inte Koizumi och Tezuka särskilt okända heller, om man ska vara sån. Nej. Hur som helst, det finns även en version till DS, kort och gott kallat Mario 64 DS. Enhanced som man kallar det, det vill säga små förändringar. Men det är i grund och botten samma spel. Det går jättebra att spela det också. Vi kommer inte att skälla på er eller kasta hammare eller någonting sånt där. Utan, nej, precis. Vi överlever ändå. Ja. Innan vi avrundar det här programmet så ska vi komma med lite nyheter från Retroresan-kontoret. Eller hur, Samson? Vi har pratat om hur mycket tid det här tar och hur lite fritid vi har och hur mycket vi jobbar och hur mycket våra sambos skriker på oss och så vidare. Där skiter vi fullständigt. Men vi känner att vi behöver en paus. Och nu säger jag paus, nu menar jag inte att vi ska avbryta och jag menar inte att vi ska lägga ner eller någonting sånt. Inte ens lägga på is, utan vi ska helt enkelt ta en semester, jag och Samson. Så efter Super Mario 64-avsnittet så kommer inget mer vanligt avsnitt. Däremot så ska vi servera en specialare som en sista, som en liten efterrätt kan man väl säga. Och det här avsnittet kommer dessutom att komma ut 2 dagar tidigare normalt. Den 14 juli ska ni skriva upp era kalendrar. För då kommer Retroresan fira nämligen 1 år då. Så då kommer ett specialavsnitt ut där vi... Ja, det är inte riktigt, riktigt uppstyrt vad vi ska prata om där. Vi ska bli jävligt nostalgiska och prata om det gångna året och allt vi har sett och varit med. Så det är det som ikväll så kommer det definitivt att ticka på med tiden. Ja. Men det är helt enkelt för att vi känner att vi behöver en paus. Vi tycker det här är skitkul, men ibland så är det jävligt, jävligt svårt att hinna med. Och så sen så tror jag att om vi går ifrån det här en litet tag så kommer vi att komma tillbaka 10 gånger bättre. Så ser jag också. Ja, precis. Det kan ju bli skit också, men kommer vi aldrig att erkänna ändå. Så det är lika bra att säga så här. Pausen kommer att räcka augusti ut. Så i, vad kommer efter augusti? September, den viktigaste månaden på året. Är det? Ja, jag fyller år då. Jaha. Det var jävligt viktigt. Och skriv det här i kalendern också då. Samsung fyller år i september. Och Retroresan 2.0 Return. The Return of the Retroresan. Eller Retroresan Strikes Back. Eller något. Så vi hoppas då att ni inte blir alldeles jätteledsna och typ går och skär er någonstans. Eller skickar bomber på posten eller någonting sånt där. Vi kommer tillbaka och det är faktiskt inte så länge. Vi kommer vara off-air så att säga. Apropå skära sig, Anders. Jag är väldigt sugen på att se världens första Retroresan-tatuering. Oj! Skulle det inte vara coolt om någon där ute var så pass stort fan att de faktiskt tatuerade någonting som hade med oss att göra? Det vore skitcoolt faktiskt. Om de... Ja, en Mario som dansar på en pizza eller någonting sånt där. Ja, gud vad bra. Jag bara kom att tänka på det när du ändå tog upp det här med kroppsmodifiering. Ja, för fan. Men nu vet alla lyssnare vad som gäller i fortsättningen. Och därav kommer vi inte ut att avancera något spel efter Super Mario 64 heller. Utan som sagt, det blir ett special den 14 juli. Blir det sista avsnittet för den här säsongen, ska vi väl kalla det då. Mm. Det första året. Vi har ju faktiskt kört mer eller mindre kontinuerligt varje vecka. Så jag tycker vi har gjort oss förtjänt av det faktiskt. Nu ska jag sluta prata om det. Jag har försökt bra länge och jag bara fortsätter babbla på. Ni som lyssnar, om ni vill lämna kommentarer eller bombhot eller allt vad ni kan tänkas göra, så kan ni gå in på vår hemsida och göra det. Och då är det på retroresan.se. Sen har vi också såna här forumtrådar som är väldigt ball. Tre till antalet. Det är gameplayer.se, det är wearegamers.se och det är loading.se. Och det går att söka på dem och det går att ha tur och komma till dem. Annars så finns det såna här förträffliga länkar på vår hemsida. iTunes är ett sånt här bra program som faktiskt fler än Samsung använder. Som är en Mac-hora. På iTunes så kan man ju prenumerera på oss. Det kan man också göra via RSS. Och länkar till dem finns återigen på vår hemsida. Och när man är på iTunes, gör som Pasta Mandana och lämna en recension. Och nu är det jättekul att vi har ett average på 5 stjärnor. Men vill ni skriva en recension och ge oss en stjärna, så gör det. Men motivera gärna varför. För vi försöker hela tiden bli bättre. Så... supertacksamma för iTunes-recensioner. Och tack till alla som har skrivit också och skrivit sig bra om oss. Vi är jätteglada för det här verkligen. Vidare så kan man ju besöka vår Facebook-sida. Och då är det facebook.com/retroresan. Enkelt och bra. Och på våran Twitter så är det samma historia där. Twitter.com/retroresan. Och vi har även våra personliga som ni får snoka reda på själv. Vi har även en liten box på vår hemsida om man inte vill vara så engagerad i att följa oss. Sen har vi lite nyhet här faktiskt också. Mm-hmm. Jag har väldigt nyligen skickat in Retroresan till Sony Media Connect, alltså deras motsvarighet till iTunes. Så att så småningom så kommer vi även dyka upp för prenumeration via Sony-apparater som PS3 och PSP. Jävlar vad coolt. Lagom tills vi tar semester och säkerligen, så att de startar en prenumeration och så händer ingenting på 2 månader. Så man vet inte om det funkar eller inte. Precis. Ja, det var coolt, det visste inte jag heller. Så där kan inte hålla hemligt för mig innan. Jag upptäckte det idag, men ska vara ärlig, så då passade jag på att lägga till oss. Nej. Sist men inte minst så kan man ju också mejla oss. Och vi har ju en alldeles förträfflig mejladress till det här. Och det är alltså kramkalas@retroresan.se. Då så, Samson, då har vi svamlat färdigt kanske. Det räcker för idag, va? Ja, jävlar vad jag har hållit igång sen. Jag heter Anders. Jag heter Samson. Målet är ingenting. Resan är allt. Välkomna tillbaka till Retroresan. Nej. Retroresan? Ja, jag är trött, vet du. Det kommer ju att spricka så det sjunger om det.